Middernacht, het begin van maandag 9 juli. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Los Angeles is de acteur Ernest Borgnine overleden. Hij speelde talloze filmrollen, onder meer in From Here to Eternity, Vera Cruz en Dirty Dozen. In 1956 kreeg hij een Oscar voor zijn rol van Marty Pilletti in de film Marty. In de jaren 70 en 80 speelde hij in grote tv-series als Love Boat en Magnum P.I. Hij speelde tot op hoge leeftijd gastrollen in series. Ernest Borgnine is 95 jaar geworden. In Egypte is de militaire raad in spoedzitting bijeen om te praten over een decreet van de nieuwe president Morsi. Die riep vanavond het parlement op om snel weer te gaan vergaderen. Daarmee provoceerde hij het leger, want onder druk van het leger werd het Egyptische parlement vorige maand ontbonden door het constitutionele hof. Dat gebeurde omdat er fouten zouden zijn gemaakt bij de verkiezingen in Egypte. Sinds de uitspraak van het hof is het parlement omsingeld door militairen om te voorkomen dat politici naar binnen kunnen. De vergadering van de militaire raad wordt geleid door veldmaarschalk Tantawi, die Egypte regeerde in de periode na de omverwerping van het bewind van Mubarak. In het oosten van Afghanistan zijn zeker 6 NAVO-militairen omgekomen door een bermbom. Details over de aanslag en de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Door de aanslag stijgt het aantal NAVO-doden van dit weekend tot 8. VN-gezant Kofi Annan is opnieuw in Damascus om een oplossing te zoeken voor het conflict in Syrië. Hij spreekt de komende dagen met onder andere president Assad. VN-gezant Annan zei gisteren dat zijn vorige bemiddelingspoging en vredesplan zijn mislukt. Hij kwam onder meer met een staakt het vuren, maar het geweld in Syrië nam niet af. Dan nog het weer. Vannacht en overdag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Het wordt 's middags 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos en ja, lieve mensen, ik ben weer terug. Ja, en ik ben Jan Heemskerk, ik ben helemaal niet weg geweest. Beeld uitgeleid heb je op echtejan.nl en een stuk op Twitter is Echte Jan. En je kunt natuurlijk inbellen voor Echte Jan een radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Henk en Ingrid, die zullen Geert altijd trouw blijven. Wat heb je trouwens met Janneke uitgesproken? Jan, een paar keer op de radio is een stap gelijk op bij die omroep. Heb je nou weer bezig? Ik zeg... Helemaal niets. Vier keer op de radio geweest. Vier keer op de radio geweest. Stil. Met jou. Stil. En de meisje loopt weg. Sorry. Ja, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus wil je van Mali een islamitische terreurstaat maken en sloop je daarom even oude moskeeën, wat raar is bovendien, zoals de donkere vrienden van Al-Qaeda, dan ben je een ontzettende Jan. Dat kan je wel zeggen. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Chap, chap. Nou ja, die twee kunnen natuurlijk niet missen. Het is een duo, Wim Kortehoeven en Marcial Hernandez. Alles draait om Geert Wilders. Binnen de partij geldt vrijheid van meningsuiting alleen uitsluitend voor Geert Wilders en de leden van het politbureau. Geert Wilders heeft mij wel in de steek gelaten. Ja, de twee weglopers bij de PVV hebben de beerput opengetrokken. Nou. En alles wat iedereen al dacht, ja, is dus waarheid. Wilders is de alleenheerser. En ze stonden te huilen als peuters bij de kerstpersconferentie, waar ze helemaal leegroepen. Maar waarom nu opeens uit de kast als afvallers? Zou het toch iets te maken hebben met hun plek op de lijst, Jan? Wat denk jij? Ze komen op mij toch wel een soort van authentiek over, Jan. Ja, je hebt natuurlijk een paar jongens die zijn teleurgesteld. En die zeggen, nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar deze jongens hebben misschien wel een punt. Maar de timing. Als je zo lang of zo rond voelt. In de krant stond dat ze zich dat met militaire precisie op hadden voorbereid. Om het precies zo te doen dat het met maximaal impact was. Ja, in de Volkskrant stonden ze met z'n tweeën in een paardenwagen voor een haringkar. Dat is jammer. Ik had met een PR'tje even iets anders gedaan. Nee, goed. Maar in ieder geval, ze hebben ballen getoond. Laten we eerlijk zijn. Toch een beetje ballen getoond. Nu waarschijnlijk ondergedoken. Dus, onderduikers zijn altijd voor Geert Wilders. Ik ben een positief ingesteld mens en niemand krijgt mij gek. Nou, dat is hem goed ook. Geert raakt natuurlijk wel steeds verder in het probleem. Al zegt hij natuurlijk zelf dat het helemaal niet zo is. Alles gaat prima. Hij is zijn partijleider natuurlijk niet meer serieus nemen. Bijna niet. Steeds meer weglopers die over de wantoestand in de partij klagen. En een totaal onuitvoerbaar verkiezingsprogramma. Maar Wilders lult zich er waarschijnlijk wel weer uit. Natuurlijk. En Henkie en Ingrid blijven op hem stemmen, denk ik hoor. Dat denk ik ook. Wat is hij dan toch wel weer... Nou ja, goed, ik heb helemaal niks tegen dominante mannen. Dat je bent er zelf een natuurlijk, hè? Dat klinkt een beetje viezig eigenlijk. Ja, ik heb niks tegen dominante mannen. Ik heb helemaal niks tegen dominante mannen in het leer of latex. Latex, broek zonder billen. Nee, maar toch, kijk, de grote grap is, ze hebben gezegd, deze man is een paardenlul. En hij zegt, dat klopt, maar Henk en Ingrid stemmen toch om. Dat vind ik toch wel cool, hoor. Dan ben je wel koningen. Nou, daarom. Even plechtig, Gerrit Komrij. In het huidige omroepbestel voelt elk mens dat nog enig gevoel voor verhoudingen bezit zich net een kerkenzak waar af en toe een oude knoop in wordt gestopt. Ja, over de doden niet zo goed bij echte Janne. Maar over Komrij ja, hebben we eigenlijk louter positieve opmerkingen. Groot dichter, denker, schrijver. En keek met humor naar de samenleving. En woonde samen met een nicht in Portugal. En dan heb ik het niet over de man van Helene van Rooyen. Gerrit Komrij, rustzacht, oude... Jouw oude nicht? Nee, hoe zeg je dat? Oudpoot. Oudpoot. Ja. Rustzacht, oude poot. En je bent dood, dus tot ziens in de hemel. Dag. Niet dood, maar wel levend, is Louis van Gaal. Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? Nu ben ik weer de arrogante klootzak, de autoritaire klootzak. Maar dat zijn allemaal domme vragen. Nou, van Gaal is weer onze bondscoach. Leuk, dan gaan we niet alleen voetballers hebben die je denkt dat ze... Mag ik nog even? Bondscoach. Ja, haast klaar. Zeg maar. Ja, ben je klaar, joh? Ja. Ja. Nu hebben we niet alleen de voetballers die denken dat ze God zijn, maar ook een coach die denkt dat hij God is. De enige manier om succes te krijgen is nu alle verdedigers eruit flikkeren. Maar ja, dan kun je weer niet plaatsen voor het WK. Dat heeft Louis al eerder meegemaakt. Nou, toch hopen wij dat Louis een paar van die omhooggevallen VMBO'ers ongelooflijk op hun donder gaat verleven. Moet je eens tegen Louis zeggen die zijn bek moet houden. Hoppa, probeer maar eens. Louis, schop je zo terug. Zie je het voor, hè? Dat Louis zegt tegen Arjen Robben, tegen die zeiker. Verdedig mee! We moeten even mee verdedigen. Dat die dunne Robben zich omdraait. En dan Louis met die boksnuis en dan zegt... Alleen in je bek, man! Hoor je... Karate! Ik denk dat Robben eerder onder de douche staat dan... dan wou ik bijna een Godwin plaatsen. Dat moet ik niet meer doen. Ik denk dat Van Gaal's neus breekt. Dat denk ik. Nou ja, goed. In ieder geval, Van Gaal is gewoon een echte Jan Don, neem ik aan. Ja, precies. Je hebt gelijk ook. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan... Ja, Raya Jansen, dames en heren. Dat is R-H-I-J-J-A. Ja, ik heb het ook niet verzonnen. Ja, dit zijn hippies. Journalist en relatiedeskundige. Maar ze weet met name veel van mannen. En dat treft dan wij ook. Desondanks zijn we erg nieuwsgierig wat vrouwen allemaal onder ons denken. En dus is Raya onze hoofdgast. Hallo. Ja, hallo. Wat een introductie, nou, dank je. Ja, nou, zo simpel is het. Raya. Waar komt die naam vandaan? Wat je al zei, hippieouders, hè? Zo'n hersenspinsel. Ja. Mijn moeder heet Van Rijn en mijn vader heet Jansen. En dat hak je door midden en dan doe je het samen en voilà, Raya. Dus ja, maar niemand weet hoe die het moet spellen. En iedereen zegt inderdaad Ria. Nou, ik weet het inmiddels wel. Ja, hoor, nu wel. Ja, nu wel. Ik heb maar de hele dag zitten studeren. Ik ben onvindbaar op Twitter, mijn website. Niemand weet het. Het is wel iets wat ze bij hele slechte stucadoorbedrijven doen. Nee, boten, jongens. Boten. Doen ze dat ook. Ik ken dus iemand die heet Michel Tromp. Mitro. Ja. Ja, van mijn pik en mijn broek. Maar dat je met een keukenbouwbedrijf dit doet, prima. Moet je zelf weten. Maar dat je met zo'n meisje dat doet, dat doe je toch niet? Ja, nee, ja. Het is me aangedaan. Nee, ik draag hem met trots. Vaak is het wel zo, als je zoiets overkomt vroeger in je leven, dat je daar harder van wordt. Dat je toch de titel van Johnny Cash. Boy named Sue. Zaten je ouders aan de zachte hash? Eentje. Eentje? Welke? Ja, mijn vader. Ja, ik krijg heel slecht samen. Want het is simpel. Echte Jan is begonnen. En eerst een stukje doen wij altijd even de actualiteit. Ja. Let eens even kijken wat jij van dingen vindt. Ja, jeetje, spannend. Kom maar op. Wat is nou spannend aan? Nou ja, weet ik veel. Dan mag ik hopen dat je... Ja, dan vragen. Dan kunnen we... Roep maar wat, ja. Nou, de PVV-lijst is dus nu bekend, hè. En je boze weglopers. En die partij die dondert in één keer naar 20 zetels. Wat vind je daarvan? Nou, net goed. Eigenlijk vind ik dat we überhaupt niet zoveel aandacht aan moeten besteden. Alle aandacht voor PVV, dat vind ik te veel. Dus, oh god, je bent echt van hippiehouders. Het is toch gewoon een politieke partij? Ja, nee, echt. Daar ga ik verder geen woorden af wel maken. Dat stort vanzelf wel in elkaar. Dus, maar wacht even, het is er gewoon nog een politieke partij. Dan moet je toch in de media aandacht aan besteden. Ja. Nou ja, ik ben er niet zo van. Ben je van cordon sanitaire? Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je bent voor Gordon op de toilet. Je weet wel dat de corona sanitair is? Nee, ik weet het echt niet. Is dat erg? Ja? Als het ware isoleert en dat niemand het erover heeft, dat het een eenzaam gezwel in een oceaan van goedheid. Dat je ze gewoon laat wegrotten en geen aandacht aan besteedt. Ja, precies. Nou ja, laat het wegrotten vooral. Maar daar denk je toch heel anders over dan de chef van het RTL Nieuws, want die heeft juist een meldpunt voor fouten. PVV is opgericht. Ja. Nou ja, goed, die nieuwe lijst is natuurlijk die is er nu, 49 mensen. En de chef van RTL Nieuws die zegt, mocht je iets naars weten over deze 49 mensen, vertel het me even, dan kan ik daar wat mee doen. Maar hij bedoelde het goed, hè? Dat bleek achteraf op de radio. Ja, zoiets dat voorkomt dan dat het straks weer uitkomt als ze eenmaal in de Tweede Kamer zitten. Ja, maar wacht eens eventjes. Er zijn ook wel meerdere lijsten van meerdere partijen bekendgemaakt. Maar toen twitterde deze meneer niet van, weet je nog iets vies ervan? Nee. Nou, maar jij bent daar voorstander van waarschijnlijk. Dat je juist op zo'n PVV gaat zitten. Nee, ik vind het allemaal een beetje aandachttrekkerij. Het hoeft voor mij niet zo. Nee, ik doe gewoon niks daarmee. Niks. Want ik krijg dat weer aandacht. Jij vindt gewoon dat je... Laten we dan over José Jansen hebben of zo. Dat is erg. Wat zij doet met Polen, dat is toch erg? Wie is José Jansen? Dat is de zus van Rea Jansen. Nee, helemaal niet. Nee. José Jansen. Nou ja, ik ben voordat ik hier naartoe kwam, dacht ik, oh god, ik moet het nieuws doornemen. En toen stuitte ik daarop. En dat vond ik eigenlijk wel vrij shocking. Met al die Polen die ze heeft uitgebuit. En een hond die ze opwaakte zette. Dat ze er niet uit konden. En et cetera, ja. Maar dat weten jullie niet. Dat is ook in het nieuws geweest. Ja, maar dat weet ik ook wel. Dat ze die moeten drie jaar Ja, dus dat heb ik weer gezien. En over een strandwacht die is ontslagen omdat hij iemand had gered. Heeft iemand jou de opdracht gegeven om het nieuws even door te nemen en dan hier de lucraat te gaan kakelen? Ik weet dat we het gaan doornemen. Dus ja, dat heb ik maar zeker voor. Maar niet die onderwerpen die jij nu... Ga dan maar verder. Maar goed, de PVV die staat dus nu op 20 zetels in de peilingen. Dat betekent dat je het over zo'n 1,1 miljoen mensen hebt. Ja. En die vind jij dat je die geen aandacht mag besteden aan hun denkbeelden? Nee, niet aan een PVV. Ja, ik kan er... als je er aan mij vraagt wat vind je van de PVV, je kan het geen leuke partij vinden, maar het is toch wel vreemd dat er meer dan een miljoen mensen opstemmen en dat jij zegt, geen enkel vorm van aandacht besteden, dat is toch een beetje eng? Oké, dan doe je het wel. Nee, maar ik bedoel, wat voor partij ben jij meer van? Wat vind jij leuk? GroenLinks of zo? Ja, bijvoorbeeld GroenLinks. Ja, maar dat begrijp ik wel. En als PvdA, Partij voor de Dieren. Ja, meiden we allemaal. Maar als ik dan iemand zeg van, hartstikke leuk met GroenLinks, maar daar gaan we geen enkele vorm van aandacht besteden. Want die zijn ook een beetje... Maar ik heb het idee dat voor de PVV wel heel erg... iedereen als bloedhonden daarop duikt en dat het dan wel echt enorm groot gemaakt. Ik vind het niet helemaal in verhouding allemaal. Nou, wat jij zegt, joh. Hey, en 1 op de 8 Amsterdammers, die heeft dus een IQ tussen de 70 en 85. Heb je dat gehoord, Jan? Dat is niet zo hoog, hè? Dat is sinds ik ben verhuisd, denk ik. Dat is toch Bonnie Sinclair, toch? Nee, maar tussen 70 en 80, dat is dan borderline, richting borderline een chimpansee, toch? Ja, dat is echt niet normaal, hoor. Ja. Dat is echt... mij verbaast het niet zo, trouwens, hoor. Ik kom uit Alkmaar. Jij woont nu in Amsterdam? Nee, in Utrecht. Hey, en jou verbaast het niet, joh? Nee, ik ben nooit in die stad gewoond. Nee, maar luister nou. Wat is er dan aan de hand met 1 op de 8? Nou, iedereen die er woont of die daar vandaan komt? Bijvoorbeeld, die zit op de fiets. Die smijt zich altijd voor je auto als je aankomt rijden. Dat zijn die mensen. Ja, goed. Ja. Lees je nog wel eens een boek? Gerrit Komrij dood. Ja. Hey, laat maar aan. Jij was een hele grote fan. Nou, van de poëzie van Gerrit Komrij. Nee, niet echt eigenlijk. Oh, okay. Sorry. Nee, geef niet. Volgende? Ja. Bader Hari heeft waarschijnlijk iemand in elkaar gemept op Sensation White. Vind je dat wat? Weet je wie Bader Hari is? Nee. Jawel, weet nee, je ik weet het niet. Dit vind ik echt heel naar. Wat er nu gaat gebeuren. Hè? Kijk, dat is die noemt net, die roept echt maar, cordon sanitair, blablabla. Maar ze weet prima wie Bader Hari is. Nou, maar ze heeft net verteld dat ze op GroenLinks stemt. En waarschijnlijk de VPRO iets heeft en dat boek. Dus die denkt, als ik nu ga vertellen dat ik weet wie Bader Hari is en Estelle Gullit, dan denken ze, die leest de Telegraaf. En dat wil ik niet. Weet je echt niet wie het is? Nee, ik weet niet wie het is. Ja, ik vind het heel naar. Want nu kom ik echt over als een of ander dom, raar... Nee, we gaan je gewoon dat bijpraten. Was al voor deze vraag, maar hoor. Jij weet niet wie José Jans is. Dat is geeft mij dan weer een beetje. Jans is een vrouw en die heeft illegale en Polen uitgebuit. Okay. Bader Hari is een K1-vechter die het nu doet met de voormalige mevrouw Gullit. Weet je wie Gullit is? Ja. Nou weet ik het weer. Het leek ons namelijk al dat het nog een ongeleid project van een man was, hè, dachten wij al. Ach ja, hij heeft al eerdere mensen... Maar wij hebben het daar liever niet over, want we zijn er best bang voor hem. Ja, Dus Badari, als je dit hoort, wij denken dat wij je geloven in je onschuld. Ja, dan gaan we, ja, we gaan met het, door het, ja, met het treinvaart door de onderkorp. Het is wel lekker hoor. Dat je, het is goed dat je zo eventjes dat ik mee doet. Ja, ja, ja, fijn hè. Nou, ja, ja, ik wilde net wat... mijn nieuws gaan presenteren, maar dat, geen mag boek, niet. We hebben geen enkel boek. Nee, precies. Hey, de PvdA, een van de partijen die niet uitslaat om op te gaan stemmen, die wil weermannen laten boeten voor slechte voorspellingen. Nou. Vind je dat een goed idee? Nee, dat vind ik, zijn zulke lieve nerds altijd. Die moet je met rust laten. Maar die zegt, dat gaat dan over de PvdA Hoek van Holland. Die zegt, ja, dan zeggen ze dat het slecht weer wordt. En dan wordt het mooi weer. En dan komt er niemand bij de strand en vis eten. En dan... Nee. Sjoe, die malle. Nou, er wordt wel heel overdreven gereageerd. Weer alarm en dat meteen dan minder treinen rijden. Dat is wel minder. En dan uiteindelijk leidt het, is er helemaal niks aan het handje. Jij rijdt met het openbaar vervoer. Ja, ja, dat, ja, klopt. Dat lekker dit. Oh, god. GroenLinks. GroenLinks. GroenLinks is trouwens naar beneden gesodemieten naar 5 zeteltjes. Hoe vind je dat? Ja, dat jammer. Ja, heel jammer. Het is toch een groene tuin met lieve meisjespartijen noemen. Ik begrijp, het is niet van niks dat je in één keer zegt met je konijntjesjurk. Nou, je is dan vast op GroenLinks. Nee. Ja, nee. Ik neig daar meer naar inderdaad dan PVV. Of inderdaad de PvdA of de partij. Oh, meid, dan maak je het uit. Hé, nog even één dingetje. Maar wie... Oh. Wat zijn vraag? Kom maar. Nee. Ja, dan wie stemmen jullie dan? Jullie, dat wordt moeilijk. Moet je even per persoon. Jullie zijn niet een eenheid wat dat betreft. Ik denk het niet. Of wel? Ga jij al naar D66 toe? Nee. Ik stem normaal op een liberale partij. Ja. En dan een echte. Niet mensen die zeggen, we zijn sociaal-liberaal. Want dat wordt een beetje lastig. Een liberale partij. Dus dat is in mijn geval, was dat de VVD. Oké. Okay. Ja, maar nu niet meer dus. Week, nou, is heel erg druk gemaakt deze week. Ik ben een beetje aan het twijfelen. Ja. Want alles waarvoor ik op de VVD stem, dat hebben ze de afgelopen anderhalf, 2 jaar verkwanseld. En nu? Ja, en nu weet ik het even niet meer. Dan ben je een zwevende kiezer. Nou, en Jan Heemskerk? Ja, ik een beetje hetzelfde, maar puur financiële overwegingen blijf ik toch maar VVD stemmen. Ja, kan niet anders. En mijn favoriete vrouwelijke kamerlid zit daar. Dus Janine. Ja, Janine Hennis is een skate. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik het echt al nu weet, dan stem ik altijd op Jennis hoor. Jennis is een poepenkate. Ja, daarom. En die weet dat het goed komt. Dan weet je dat het goed komt. Oh joh, ik krijg opeens last van mijn ademhaling. Je hebt de deo gesprooid, hè? Ja joh, dat ging niet goed. Hé, Rija, Jans. Heb je Jansen van jou gedaan? Ja, jammer hè. Maar we spreken wel gewoon uit de Jansen, toch? Ja. Nee, maar het is dan moeilijk dat je ouders je een hele moeilijke voornaam geven en dat je Jansen. Ja, precies. Het is heel exotisch in het begin en daarna wordt het meteen gepest. Zoiets. Je verwacht geen Nou goed, Raya, we praten straks met je terug. Nou, ja, nou leuk. En ja, niet zomaar, doen want er is iets heel belangrijks aan. Ja, maar dan gaan we wel even praten over iets waar wij wel wat van weten. Nou, ik kan heel veel dingen gaan noemen, maar oké. Als het zo blijft dat je de hele tijd mijn broertjes loopt te verkloten, dan kap ik er ook mee, hoor. Nou, Marcel, ga je lekker, toch ook weg? Jongen, donder toch op terug naar je Turkse tent. Volgens mij is dit de enige baan die je nog hebt, dus een beetje dimmers. Ja, je hebt gelijk ook. Nou, hij is terug, jullie horen het allemaal. En hoe, mijn vriend, met alles, zie mij, Laviado. Er heeft zich een vreemde emotie van mijn meester gemaakt. Ik heb last van het zogenaamde schapen naar de slagbank syndroom. Ik heb het gevoel dat we aan alle kanten gepakt worden en dat het alleen maar erger wordt. Het goedkeuren door de Eerste Kamer van het ESM maakt het alleen nog maar erger. Het toppunt van nivelleren. Eerst had je rijke Noord-Europese landen en arme Zuid-Europese landen. Ter compensatie hoefden ze in het zuiden minder hard te werken en hadden ze er vrijwel elke dag mooi weer. Door toedoen van een ideologische monetaire unie zijn we straks allemaal even arm. We moeten, omdat de Europese minnende elite het zo graag wil, opdraaien voor de schulden van het zuiden. Daardoor hebben wij ook straks minder. Allemaal evenveel geld, alleen hoeven ze in het zuiden minder hard te werken en hebben ze bijna elke dag zon. Ik ging deze week medicijnen halen voor mijn hooikoorts. Ik kreeg een ander medicijn waar ik helemaal niet lekker van werd. Bij terugkoppeling zei mijn arts dat hij van de verzekeraar alleen nog dit goedkopere medicijn mocht geven. Als ik het ietsje duurdere en welwerkende medicijn wilde hebben, moest ik extra bijbetalen. Dit terwijl ik meer premie betaal voor de verzekering en een hogere eigen bijdrage heb. Dus meer betalen voor minder. Precies wat er bij het Europese experiment gaat gebeuren. Wij moeten straks met minder genoegen nemen, maar meer betalen. En wat kan je eraan doen? Geen ene malle moer. Als schapen naar de slagbank gaan we. En niets en niemand kan ons meer redden. Met als enige reden een Europese oorlog te voorkomen, volgens de bedenkers van alle ellende. Een oorlog is in de afgelopen 50 jaar nog nooit zo dichtbij gekomen, wegens de totale onvrede van zo'n beetje de hele Europese bevolking. Het is te hopen dat na de vondst van het Higgsdeeltje ook het verstand wordt teruggevonden en deze allesvernietigende nachtmerrie ooit voorbij gaat. Ja, dat heb ik wel gemist hoor, afgelopen maand. Zo, anders ik wel. dit stukje kwaliteit werken. Nou, wat een prachtige column was dat. Nou, die naam, hè, die met RAI. Ja. Dus is een idee van haar hippieouders. Dus laten we daar onze hoofdgast niet al te veel meer mee lastigvallen. Ja, wat LSD allemaal niet kan doen met de mens. Is auteur van de boeken Vrouw Schaakman, Eerste Hulp bij Liefdesverdriet. En Mannen, waarom hij doet wat hij doet. En met dat Klopt. Met name, dat triggerde mij wel. Want nou, wij weten zelf niet eens wat we doen, waarom we dat doen, wat we doen. Nee, als dus je afvraagt wat doet die vrouw hier in de studio, is dit het antwoord. Het antwoord. Zij weet wat er in ons mannen, pikdragers, wat wij omgaat. Ja. Ja, dat is lekker. Nou, vertel op. Vertel, waarvoor leven wij? Het boek... Vlug. Ja, jemig jongens. 62 vragen beantwoord ik over mannen. En dan in categorieën psyche, lichaam, seks en relatie. En daarvoor... Dat vroegen we niet. We vroegen... Ja, waarom doen wij wat wij doen? Oké, nou, dat is door vier oorzaken, zeg maar. Of vier triggers, waarom jullie doen wat je doen. De eerste is de evolutie. Ja, natuurlijk. Ja, hoor. Want als wij inderdaad... nog, laten we zeggen, een ongewerveld eencellige aasmaat waren geweest in de oceaan, dan zouden we niet doen wat we nu doen. Dan zwemmen we. Bravo! Nou, precies. De sociale verwachting. De sociale verwachting. Dus mijn vrienden denken, die moet bier drinken, die moet wijven neuken. En wat doe ik dan? Bier drinken en wijven neuken. Precies. En gewoon überhaupt waardoor je lichaam is opgebouwd. Bijvoorbeeld mannen hebben meer spieren dan vrouwen, waardoor ze dus minder snel dronken worden, bijvoorbeeld. Nou, dat is anders weinig. Het is gewoon, je lichaam zit sowieso anders in elkaar. Wat we doen is omdat we sterker zijn dan jullie. Nee. Nou, omdat jullie anders in elkaar steken dan wij. Ja, lichamelijk. Lichamelijk en ook met de hormonen natuurlijk. Testosteron. Testosteron. Ja. Dus nou, die vier... Je was bij drie. Nee, dit waren er echt vier. Testosteron, ja. Spieren, sociaal en evolutie. Vier. Precies, dank je. Wat is de leukste eigenschap van mannen? Oh, leuk! Ja. Nou, dat moet humor zijn, want dat hebben jullie niet. En jullie vinden het vaak leuk met mensen wat je zelf niet hebt, toch? Ik gooi het even over een andere boek. Het meestal is namelijk wat onze slechtste eigenlijk. Ik krijg hier zo'n verhaal van wat we allemaal verkeerd doen. Ik pak hem even anders op. Ik doe even rustig. Ik zeg... Werd me ook gevraagd bij door Rob Senders, dus de radiobuis. Van, ik vind het allemaal wel leuk, maar je moet even rustiger doen. Ja, je moet rustiger doen. Dus ik hou even mijn mond. Ja, en ik moet drukker doen. Maar wat is dan onze allerleukste eigenschap? Gevoel voor humor, daar heeft Jan toch wel een punt. En wat is op één na allerleukste eigenschap? Dat jullie borsthaar hebben. Ja. Ja, nou dat heb ik dus niet. Dan lopen we zo vast, zitten hier met twee haarloze tieten, zitten we hier de man. Nee, maar eigenlijk zijn de irritante eigenschappen... Zes haarloze tieten zitten we hier, denk ik. Nou, je hebt vast wel wat haar op je tepel, toch? Nee, echt helemaal niks. 22, toch? Oh. Nee, echt nul. Ja, 22. Ja. Oké. Nou ja, goed. Goed, dat is op onze twee na leukste eigenschap. Maar wacht even, wat is onze leukste eigenschap? Humor. We hebben hier een kenner zitten en die zegt borsthaar. Ja, nou ja, het is jemig, dat is toch niet een algemeen bekend ding wat iedereen leuk vindt. Dat is toch heel persoonlijk? Dat je wel een beetje in ons kunnen verdiepen. Want dat je gewoon twee overduidelijk... kaal beborste mannen. En dan, wat zeg je? Borsthaar. Maar wacht even, ik wil het gewoon eventjes op een iets hoger plan trekken. Mag ik even? Ja, probeer het. Buiten zeg maar de lichamelijke aspecten. Ja. Hè? Wat is er leuk aan mannen? Goeie vraag. Dankjewel. Ja, geen probleem. Nou ja, wat ik leuk vind aan mannen dus, hè. Want ik bedoel, dat, ja... Ja, ik... jij zegt ook maar wat, zoals elke vrouw. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Ik bedoel, dat is allemaal heel persoonlijk. Maar eigenlijk zijn de dingen die irritant zijn aan mannen... vind ik juist ook weer heel erg charmant. Oh. Bijvoorbeeld dat ze heel trots zijn. Dat is ook wel weer heel lief. Waarop bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld dat ze... Aan de ene kant is het super irritant dat een man nooit de weg wil vragen... of om hulp wil vragen of niet naar de dokter wil. Maar aan de andere kant is het ook alweer heel vertederend. Ze kan meteen los op dingen die ze irritant vinden. Ja, maar even verhalen. Maar gewoon een simpele vraag. Wat is er leuk aan ons? Ja. En dan zegt ze nog van... Ja, de dingen die irritant aan jullie zijn eigenlijk ook wel leuk. Nee, ja, en weet je wat er nou het simpel hier aan is? Nou. Kijk, wij zitten gewoon de tom-tom aan. Maar dat snappen zij waarschijnlijk niet. Ja, want die kan je niet meedraaien met de bocht waarin je rijdt. Nou, zeg. En daar moeten jullie nog vragen. Ja, waar is de weg? Nou, wij zitten de tom-tom aan. Nee, maar je vraagt het gewoon aan iemand. Dat kan toch ook? Waarom zou ik? Ja. Iemand zegt dat hij met de emotie... Ja, natuurlijk. In heel Amsterdam, 1 op de 8 mensen heeft een IQ tussen 70 en 80. Moet je de weg eens vragen daar. Nee. Wat vinden jullie het leukst aan de vrouwen eigenlijk? Hey, wij zijn jou even aan het interviewen. Nee, ik mag ook wel een wedervraag stellen. Maar het leukste aan de man is dus dat ze niet zo heel leuk zijn... en dat vind je dan schattig en borsthaar. Ja, dat vind ik schattig, ja. Goed. En wat zouden vrouwen van mannen kunnen leren bijvoorbeeld? Wat vrouwen van mannen kunnen leren? Vragen herhalen betekent namelijk dat je tijd nodig hebt om een antwoord te vinden. En dat is als deskundige bij vrij pijnlijk, hoor. Nou, we kunnen wel leren om minder gevoelig, niet meteen alles gevoel aan te verbinden. Niet zo zeiken, bedoel je? Juist, ja. Ja, dat, maar nou, en, ja precies. Ja. Dat is denk ik wel een van de mooiste dingen. Dat meer een doel voor ogen zonder dat je al die emotionele dingen erbij haalt. Dat is soms best wel vermoeiend. En, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Voor jullie of voor ons? Allebei. Dat valt voor ons ook niet mee, hoor. En zeiken. Ach, wat kunnen die wijven zeiken, joh. Echt over niks, joh. Echt dat je denkt, waar gaat dit nou over? Ja, en geef eens een voorbeeld dan. Nou, eens even kijken. Wat heb ik vandaag gewoon weer niet meegemaakt? Nee, maar het gaat vaak echt over helemaal niks. Bijvoorbeeld, waarom staan de plastic borden op de aardewerkenborden en door elkaar heen? Ja. Daar kun je over zorgen. Daar kun je maar dat verschilt wel jij heel erg. Jij vraagt een voorbeeld. Ik geef je een voorbeeld. Ik bedoel, ik zou daar niet echt over zeuren. Oh, hoor. Ik denk dat mannen ook wel behoorlijk kunnen zeuren. Hey, maar goed. Is het ook zo, hè? Want je zei net, wat irritant is, dat trekt aan. Mm. Mijn vrouw, en daarheen heeft ze een perfecte partner gevonden, dan zeg ik het zelf. Die zegt dat ik val op een klootzak. Hebben vrouwen dat vaak? Dat is waar. Oh, dat is de foute manding, ja, is dat. Ja. Het foute Jan manding is dus echt het prototype van een foute man. Ik ben dus, vervelende klootzak. Mijn theorie is, je hebt twee soorten mannen. Hè? Nou. Je hebt van die aardige knuffelbare waar je mee getrouwen en kinderen maken, zoals ik. Ja. Ja. En je hebt van die foute rieken, waardoor je je op handen en voeten op zijn hondjes laat nemen. Ja. In een morsige hotelkamer. En dat is Jan. Ja. Jij bent fout omdat je op zijn hondjes gaat, of wat? Nee, nou, wil je niet zo vies doen gelijk. Nee, dat zegt hij toch? Maar ben je een foute man dan? Wat is er fout? Nou ja, ik ben niet politiek correct. Nee. Ik kan verkeerd uit de hoek komen. Ook, ik kan licht seksistisch zijn. Ik kan belachelijk dronken worden op een heel slap feestje. Ik zal je een voorbeeldje geven. Ik was voor het eerst met mijn vriendin, nu vrouw, op een verjaardagsfeestje van een vriend. Ik kende helemaal niemand. Ik vond het zo saai, want het waren allemaal fysiotherapeuten. Die zaten met elkaar te lullen over spiergroepen. Ik denk, wat doe ik hier? Wat moet ik hier? Ik denk, nou, ik zit toch op een krat bier. Laat ik hem leeg drinken. En een beetje aan het eind van de avond gaf ik een schreeuw. En zei ik, zijn u godverdomme nog hapjes? En stak mijn hoofd in de vissenkom en hapte naar de vissen. Toen ik dus met mijn hoofd uit die vissenkom kwam en met het wieren om mijn oren, was de hele zaal stil. En die keek mij echt met verbazing weg in de avond. Wat is dit? Ik dacht, nou, een leuk geintje. Ik heb ze stilgegeven. Bleek het een pak piranjes te zijn. Nee, maar zonder dolle. Ik had mijn hoofd in een emmer met piranjes gestoken. Ha! Nu jij weer. En dat vindt zij dan grappig. En dat vond, ja, maar dat vond, is ja, dat toch vond niet jouw dat vrouw ook zo aantrekkelijk. Nee, en dan komen dus die andere, die vrouwen die erbij staan. Die gaan, hoe wat erg, wat gênant wat hij deed. En hij haapte met zijn droge kop naar een paar piranjes. En zo'n vrouw, ja, ik vond het ook gênant. Maar ik vind het wel gaaf. Ja, maar dat is toch ook niet echt heel fout? Nou, toch? Ik zou niet willen dat iemand in mijn piranha beet. Nee, maar het gaat erom dat je dus gewoon helemaal het schijt en dronken naadje hebt. En als dan zo'n heel feest denkt van die nieuwe vriend van Roos, dat is een ongelofelijke eikel. Dat zal me mijn reet roesten. Snap je? Ja, zomaar meer wel. Ja. Ik denk dat foute mannen meer mannen zijn die te vreemd gaan of heel grillig of die slecht voor je zijn. Ja, of, ja, dat echt lijkt me jawel, een beetje, jawel, maar een beetje slecht. Wat is slecht zijn voor je dan? Slaan of zo? Nee, ja, bijvoorbeeld. Of je naar een bepaald ideaalbeeld willen boetseren, precies. Ja, precies. Heel vrouwelijk is het eigenlijk, dat boetseren naar een ideaalbeeld. Ja, nou ja, vrouwen zijn ook wel fout. Kunnen ook wel heel fout zijn. De meeste vrouwen zijn fout. Houd al die wijven zijn fout. Dat weten we ook wel. Nou ja, goed. En wat zoeken jullie nou precies in ons dan? Een soulmate? Nou, nee. Ik gewoon geld doen, in een pik. Ja, dat lijkt me beter. Nou ja, ook. Nou ja, trouwens, inderdaad. We zoeken wel voornamelijk een man die voor onze kroost kan zorgen. Ja, geld en een pik. Ja, dus. Nou ja, pik, ja. Geld is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Nou, ja, zaad is best wel makkelijk, hoor. Dat je bent wel wil. Heel eerlijk. Wie? Nou, zaad kun je ook halen op de bank. Precies. Geld niet, ook wel. Maar niet als je het zelf niet. Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Je zegt dat je geen geld bij de bank kan halen. Niet als je het niet hebt, Poepie. Oké. Maar in theorie wel. Ja, als je een inkomen hebt wel, ja. En mannen zijn inderdaad meer op de vrouwelijke vormen, dat ze goede baarheupen heeft en dat hij zijn, nageslacht verzekerd is. Ja, daarvan. We kunnen natuurlijk ook wel zitten op het geldfactortje, maar dat wordt wel lastig dan, hè? Ja, we zijn er niet zoveel van, hè? Van de meisjes met geld, hè? Nee. In de toekomst, en ambitie, en een goede baan. Nou ja, daar zijn jullie gewoon niet op gefocust. Jullie zijn gewoon heel visueel ingesteld en zoveel mogelijk je zaad verspreiden. En dat is toch wel het... Eigenlijk vind je alles wel beschouwd niet dat vrouwen wel eens een beetje aardiger tegen ons aan mogen zijn. Heb je er last van dan? Nou, behoorlijk. Wat dan? Redelijk agressief. Hoezo? Ja, je bent bijvoorbeeld hetzelfde geld binnen te brengen. En dat zaad. En die kinderen. Ja, en maar... Ondertussen maar gemeen doen en altijd klagen over van alles. Nee, maar vrouwen zijn toch ook heel lief. Jullie hebben toch een vrouw? Daar zijn jullie toch ook dolgelukkig mee uiteindelijk? Nou, ja, dat is waar ook. Ja. Dat is toch ook wel een soort noodzakelijk kwaad, hoor. Ja, iemand moet al die onderbroeken strijken. Hoe zit dat? Ik durf de stelling wel aan dat als we niet per ongeluk evolutionair aan jullie waren verbonden, dat de rode bavianenplekje zo aantrekkelijk vonden, dat we dan eigenlijk liever met elkaar in een krat bier woonden, denk ik. Ja. Kom je nou even op het uitkastje hier zo? Nee, ik zeg dat juist niet. Als ik niet met die mensen in bed wilde de hele tijd. Dan ging je liever met... samen. Wou ik liever met een gezellige kerel. Maar, het voegt toch ook wel meer toe dan wil je alleen maar... Je mond houden? Ik moet even met mijn vriend Jan praten. Op het moment dat wij niet geïnteresseerd waren in vrouwen, dan hadden we toch niet bestaan. Dus dan kon het ook niet met een krat bier. Dat snap ik ook. Maar je mag weer hoor. Nee, maar luister. Ja, maar Jan, het is toch niet alleen maar voor de vagijn. Het gaat toch ook om andere zaken? Zijn je Ja. Oh god, we hebben een Matthijs van Nieuwkerk-kloon. We moeten nodig naar het radiospel. Dit blok houden we nu op. Ja, want als het woord vagijn valt, dan zijn ik echt kramp in mijn buik. Ja, ik ook. Vagijn. Een hele kleine plasser krijg ik. Wat zou dat fijn zijn. Gelukkig is Jan terug. De echte Heintje Davids en de echte Jan is toch het radiospel. En die is nog langer bij echte Jan dan Jan zelf, zou je kunnen zeggen. Al 54 keer hebben we het pokkerspel eruit geflikkerd. En toch zit het er elke keer weer in. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, het hoogtepuntje van de kabouter is weer terug. Ik leg nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Er zitten 3 nieuwsfeitjes in verborgen. En welke 3 is de vraag? Bel 0800-121 als je ze herkent. En als je ze niet herkent, mag je ook bellen. Roep dan maar gewoon wat. 0800-121. Ja, maar je mag toch gewoon bellen dan? Tuurlijk mag je bellen. Je mag altijd bellen. Ik vind het hartstikke leuk. Alleen je wilt geen t-shirt. Het enige echte Janne t-shirt. En dan moet je met dus een oplossing hebben. Van een prachtige vagijn erop. Ja, met een hele grote vagijn. Gapende vagijn. 0800-112 als je de oplossing hebt van dit waanzinnige spel. Komt-ie. De Duitse bondskanselier Merkel heeft voor de 7e keer Wimbledon gewonnen. Sinds de eerste editie zijn de resultaten flink verbeterd. Zo, het was slecht. Joop, dat was een Frankenstein in elkaar. Joop, toch dat als je een maandje weggaat, dat mensen verder gaan, harder werken, proberen te verbeteren. Vier weken lang vlekkeloze zinnetjes gehoord. En nu nou krijgen we dit deze Frankenstein, dit aan elkaar geborduurde prutswerk. Nou ja, 0121 voor degene die wel begreep waar dit over ging. 3 nieuwsfeitjes. En als je wint, dan krijg je het enige echte Jan t-shirt. Met de handtekening van Rijans. Ja, niemand belt je, Rijans. Ik wou niet zeggen, dat is mijn moeder nog luistert. We moeten gaan... mevrouw Jansen, bent u daar? Ja, bel nou 0121. Je hoeft nu nog maar 2 goede antwoorden te hebben, dan krijg je hem al. Jezus, zeg dat ik dit ooit moet doen, zeg. Ik wil nog niet terug, alle luisteraars zijn weg. Er zijn helemaal geen lijnen. Er is geen mensen. Jezus Christus, Jansen. Nou, lekker dan. Gert-Jan! Hallo! Ja, hallo, goeiedag. Gert-Jan. Ja, goeiedag. Met Gert-Jan spreek je uit het nieuwe Gein. Dat is fantastisch. Dat is een goed geantwoord. Ja, dat is het. Van Gein, maar het nieuwe Gein. Ja, kom eens op met de antwoorden dan. Hé, maar het nieuws dat is van eergisteren in Almelo. Het is eigenlijk heel tragisch. Henk en Ingrid, die hebben 2 Turken ingeslagen en eentje ervan nu is overleden. Je begrijpt het spel niet helemaal. Jawel. Het waren opgeknipte nieuwsfeitjes. Ja, maar jij zei zelf dat nee, maar dat is ook een nieuwsfeit. Ja, nee, maar jij moet er 3 hebben die verborgen zaten in het prutswerk van de kabouter. Ja, maar dat dacht ik net te horen. Dus vandaar. Oké, het zit er niet in. We vrezen dat het niet over 2 Turken ging. Nou, Jan, toch bedankt voor de bel. Dat was het trouwens niet uit. Dag. Dankjewel. Dag. Dag. Ja. Jan. Ja. Er is nog een Jan aan de lijn. Oh, ja. Jan is weggevallen, Jasper. Jasper! Goeiedag. Hey, Jaapie de Groot. Ja, je bent hier, kerel. Ongelooflijk. Jaapie, hoe is het nou? Pikkentrekker? Ja. Goed, hoe was jouw vakantie? Ja, heerlijk, Jaapie. Ik zat op die naadcamping en shit van joh. Wat was het in spijt? Ik ben streepbloos bruin, kunnen we zeggen. Of streepbloos wit, want het is mijn pokken. Behalve tussen de kwabben, voor de rest zit het wel goed. Tussen de kwabben. Is hij niet leuk, die James Kerk? Jongen, jongen. Nou, heb je de antwoorden, Jaapie? Want we willen hier heel snel vanaf. Nou, Merkel zal ontmoeting met Hollande. Ja. En verder met Wimbledon. Ja. En dat zijn er dus twee. Dat is bijna goed. Ja, hij mocht er twee goed hebben. Genoeg, hè? Ja, maar, ja. Nee, maar Jaapie, voor jou, je hebt al 72 t-shirts. Ja, ja, maar ik wil een gesigneerde versie. Ja, met van Rea Jansen. Wat lief. Nou, ja, hij heeft ook zo'n lieve stem. Je hij heeft een ontzettend lieve stem. Ja, maar je weet niet wie die achter zit. Dat is een Jaapie de Groot. Stel je stut. Ze noemen hem ook wel Mr. 30 centimeter. Nee, hij heeft hem gewonnen. Ja, nou, bemoei je er even lekker mee. Terug. We gaan beginnen met Jan. Jasper, we spreken hier later, hè? Wat, ja, Jaapie! Wat bedoel je? Jan is terug. Ja, ja, ja. En we weg. Ja, en we weg. Nou, Jaapie, hebben we gewonnen. Veel plezier ermee. Okay, dag, mooi. Jongen. Jaapie, later. Doei, doei. Super, doei. Wat is dit? Muziek, Jan. Nee, toch? Jimmy Hendrix. Heb jij dit meegenomen? Nee, ik wilde Limp Bizkit. Hier stonden jouw ouders lekker op de swingen toen je werd gemaakt. Ze zei, weet je hoe we het noemen? Nou? Rea! Oh man, helemaal te gek toch? Oh, helemaal te baas idee! Kom hier! Steek hem erin! Nog een keer! Oh, pak me bij Rea! Pak me bij Rea! Across your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. Nou, de drummer van Jimi Hendrix Experience, Mitch Mitchell, die zou vandaag dus met pensioen gaan. Maar ja, in 2008 hield hij op met roken. Dus nou ja, als je dit hoort, Mitch... ja, dat hoort hij natuurlijk Mitch, gekke mallet. Nou, dit was in ieder geval Crosstown Traffic van Jimi Hendrix Experience. Federer, die wint Wimbledon. Echt waar. En de Tour is in de Nederlandse troeven uitgespeeld. En Louis wordt coach van Oranje. De wereld is gek geworden, maar wij gaan vragen om uitleg in. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Hele goede dag, Leo Driessen. Ja, een hele goede dag, Jan. Een hele goede nacht, Jan. Ja, ik heb jou enorm gemist. Ik hoorde dat jij en Jo-Jannek ook een lekkere klik hadden. Ja, dat is dan wel weer het enorme voordeel van het hele kleine nadeel. Ja, hey, en je zit lekker in de trein? Nee, ik zit in de auto. Oh, ja precies. En waarom zou je hem even aan de kant zetten? Je plaat ook. We maken het allemaal uit. Waarom moet hij aan de kant? Nee, je hebt een prima verbinding, Leo. Een prachtige verbinding. Het is een heel erg goede Oost-Europese Tatra-verbinding hebben we. Hey, Robert Gezing bij de eerste echte bergetappen in de staart van de staart van de staart van de staart. Het is toch wel treurig gesteld met die Nederlanders in die Tour, hè? God, kan leren. Ja, het is niet om vrolijk van te worden, nee. En het gaat ook niet echt vrolijk worden, ben ik bang, de komende twee weken. Ja, maar kan iemand nog een deuk in een pakje boten slaan van de Nederlandse wielerspul? Nee, ik ben, nou misschien als hij wat fitter wordt, Bauke Mollema, maar dan denk ik dat het een beetje gaat hebben. Maar ligt het nou aan die val of ligt het nou gewoon dat ze geen kwaliteit hebben? Of te weinig? Nou ja, het is geen schande om uiteindelijk niet de sterkste te zijn, maar dit is wel heel erg treurig van de andere kant. Ja, Maar ja, goed, wat wil ik zijn. Ja. Nederlands elftal was kloten, dit is Naantje, ja. Dat noemen ze dan de sportzomer. We raken daar gewend, wil je zeggen, ja. Ja, sportzomer, het is meer en meer een baggerzomer. Nou, inderdaad. Klote zomer 2012. Hoe was je vakantie, Jan? Ja, was heerlijk. Hartstikke leuk was het. Hey, Leo, wie gaat er eigenlijk winnen, de Tour dan? Dus nu? Vroom. Hey, maar het is toch wel erg dat we zijn geen wielerexpert, Jan en ik. Dat wil ik rustig toegeven, maar dat weet je niet. Vroom is degene die gisteren de etappe won. Oké, dus dit is wel iemand die al... En waarom gaat hij winnen? Dat is ook een klimgeit. Ja, dat is een Keniaanse Brit. En die heeft vorig jaar eigenlijk ook al de Ronde van Spanje moeten winnen. En toen heeft hij ook te lang op zijn kop aan Bradley Wiggins gewacht. Oh, en, dat is een knecht van Bradley Wiggins. Nou komen we ergens. Ja. Vroom. De Keniaanse knecht van Bradley Wiggins. Vroom. Ik vind het een hele leuke tip, vind ik dit. Dit is anders dan zo'n bekende fietser. Zo is dat. Vroom. Hey, en Federer die wil vandaag Wimbledon, maar daar hebben we het gewoon niet over. Goed? Ja, prima. Mooi. Hoezo dan? Ik vond het wel legendarisch. Ja, dat zal wel jullie switchen. Die zei, ik vind het een saaie sok. Nou, echt niet. Dat is een geweldig. Jan Roos. Ja. Wat vind jij ervan dat Fred Rutte weer zo snel een mooie baan heeft gevonden? En niet bij de minste ploeg, zou ik zeggen. De Slisbeck naar Vitesse. Dat is wel niet te geloven, Leo. Zeg, meneer Rutte, waar speelt jou? Vitesse. Wat zegt u? Nee. Vitesse. Wat zegt u? Vitesse. Leo! Ja? Hey, laten we het even over Louis van Gaal hebben. Is dat een goede keuze van de KNVB? Je bent een enorme schoft, ja, Roos. Waarom? Ja, dat weet je zelf ook wel. Je weet dat je Leo's leven onmogelijk maakt in de scene. Ja, maar maakt het uit. Leo staat bij Fred Rutte straks bij Vitesse. En Fred Rutte zegt, je kan de tyfus krijgen, want je komt niet binnen. Ja, zo gaat dat. Is dat een goede keuze? Dan zal ik tegen Fred zeggen, Fred... Fantastisch dat je weer een baan hebt, maar had je niet naar NAC kunnen gaan. Ja, laat je niet op je kop zitten. Hey, ja. Louis van Gaal, Louis van Gaal. Ja, Louis van Gaal is een hele verstandige keuze. Nou, hartstikke mooi. Ik heb van de week op de radio gezegd, in jouw commissie, Leo, ik heb je naam erbij genoemd, dat jij hebt gezegd dat Louis milder is geworden. En dat Louis niet meer die opvliegende drol is die hij vroeger was. En dat hij het nou heel goed gaat doen. Nee, maar dat zou natuurlijk ook wel ontiegelijk dom zijn als hij met dezelfde instellingen een jaar geleden weer bondscoach zou worden. Precies. Dat gaat hij ook niet doen. Ja, maar we hebben toch juist iemand nodig met de grote bekkenballen die tegen die arrogante kleuters zegt van joh, doe eens even normaal, ga eens even voetballen, joh. Ja, maar dat zal hij ook wel doen. Oh, oké, dan is het goed, zeg. Nou, dat gaan we ons wel plaatsen dan, denk je, voor het WK? Wat zeg je? Gaan we ons plaatsen voor het WK? Ja. Ja hoor. Oh, mooi. Hey, gaan we winnen van de Belg? Nee, we gaan, het is de eerste en dan wordt het ook meteen leuk. We gaan op 15 augustus een smadelijke nederlaag leiden tegen de Belgen. Kijk, dat denk ik wel. De eerste wedstrijd onder leiding van Louis van Gaal. Dat moet lachen. Oh, want die hebben er zin in, die Belgen. Hè? Die Belgen denken, Georges Gruen indachtige, pakken ze. Nou, maar de Belgen denken niet alleen. De Belgen hebben echt een hele goede ploeg. Oh, ja. Mooi. Hey, en Danny Blind als hulpcoach. Nou, dat wordt dus de delen in oranje. Nee, maar Danny is een hele verstandige keus. Wat, waarom? Heeft Johan er al iets van gezegd of niet? Omdat Danny en Louis het uitstekend met elkaar kunnen vinden, dat lijkt me belangrijk. En ik denk niet dat Johan Cruijff erin is geraadpleegd. Nee, hè? Nee, dat denk ik ook niet. Nou, ik denk dat Johan heeft gezegd, nou, twee dingen, en Van Gaal niet en Blind niet. Maar dat ze dat niet helemaal goed kunnen verstaan of zo. Niet goed kunnen verstaan. Dat zeg jij bij deze verbinding, dat is waar dan toch weer. Ja, het is toch jullie verbinding, is er niet mijn verbinding? Ja, je kan op die andere kant van de weg zitten, dat is weer je bel, hè? Met je brukken ook in een trein, of niet? Tjonge, jongen. Godverdomme, ik rij op de A4, man, ik kan toch allemaal niet in de kant. Daar ga je toch even op de vluchtstrook staan? Oh ja. En jij hebt de A4. Dat is een totaal zinloze mededeling. Leo Driessen, ik ben blij dat je weer terug bent. Oh, nou. Ik ben terug, maar we hebben alweer te spreken. Ja, nee, maar ik zal zorgen voor een betere verbinding volgende week. Ja, maar over twee weken zit je gewoon hier. Hé, dan ben ik op vakantie. Laat me goed. Ja, hartstikke goed. Hele goede dag, Leo. Leo! Ja, de Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. God, er zit vanavond heel veel ruis op de lijn. Zo, de mythes nou. Maar niet hier. Nee! Zeker niet. Ze weet alles over mannen. Nou. Hoewel, ze weet geen reden van mannen. Maar weet ze ook iets over vrouwen. Oftewel, kan Raya Jansen ons uitleggen hoe wij nog succesvoller met vrouwen kunnen worden. Hek, en daar heb ik dus een boek over geschreven. En het komt bijna uit. Oh, ik zie die met twee schrijven. Nou ja, probeer het zelf ook eens. Je hebt toch een column in de mama? Ja. Wat? Zo. Oh. Ik denk... Ja, maar... Nou, dat vind ik best wel stoer, hoor. Dat je een column in de mama hebt. Ah, ga toch even lekker je kanus. Nee, ik meen het. ik wil niet naar jou kijken. Ik wil naar die werkeloze dikke hufte naast me kijken. Wat zie jij, waar ben je nou mee bezig? Ik heb een bloedmooie column in Mama Magazine, ja? Bloedmooie column in Mama Magazine. Over zoogborsten en blubberhupen. Nou, je hebt tekstje naar me voor. Gaat het dan niet om. Maar goed, ik heb ook een boek geschreven dus over hoe je al die last... Die vrouwen van tegenwoordig zijn zo lastig. Vroeger pakte hij een knuppeltje, gaf je een klein tikkie. Op de knop, pakte hij ze aan het haar, mee naar die vuurplaats, bruut nemen en klaar. Tegenwoordig zijn ze seksueel en financieel onafhankelijk, Jan. Nou, dat is natuurlijk... Ja, nou, de meeste, ja, die van jou niet, maar het meeste wel. Maar vind je dat vervelend? Nee, alleen het is veel moeilijker om jullie te verleiden. Dus vertel ons nou eens even, heb jij nog tips? Om ons te verleiden. En wat is er anders voor? Maar, om een leuk gesprek te voeren. Vrouwentuig. Maar, ik kan natuurlijk niet namens alle vrouwen spreken. Nee, dat weet dat ik. Is, je bent deskundige. Natuurlijk spreek je wel namens alle vrouwen. Het is wel, het is wel belangrijk dat je ons wel het hof maakt. Oh. Maar dat je niet, wat Jan zegt met dat foute man. Dat je toch een beetje, nasty gedraagt. In de zin van dat je dus niet compleet van, oh, jij bent echt mijn hele leven voor mij en ik zal alles aan je voeten leggen. En dat, daar zijn vrouwen toch snel verveeld. Oh. Ja. Wij willen ook, het klinkt heel stom, maar wij willen ook wel een beetje jagen. Oh. Ja. Kijk, nou komt ook het nou mannen komen mogen ergens. Wel een beetje hard to get zijn. Ja. Nou komen we ergens. Ja, ik ben vreselijk hard to get. Nou. Zo erg hard to get dat niemand me uiteindelijk wil. Ja, maar misschien leg je toch te snel je hart aan de voeten van zo'n vrouw. Nou, de grote grap is dat het meestal niet mijn hart is. En daar denk ik het dus, altijd. Ik probeer het toch even, maar goed. Dus dat is wel belangrijk. Maar dus wij moeten... weet je, vraag je, want ik ga straks helemaal los op de emancipatie. Let op. Oh, god. Moeten wij doen alsof jullie gelijkwaardig zijn in zo'n versiergesprekje? Nee. Hoe gaat het versiergesprek? Doe eens voor. Nee, maar Jan, wacht even. Ja, we gaan nu echt even tot iets. Wij hoeven niet te doen dat we gelijkwaardig zijn. Nee, absoluut niet. Want ik kom natuurlijk ook uit zo'n gezin met zo'n opzijmoeder. Oh, ja. En zei, je moet vrouw en mannen zijn hetzelfde. Nou, ik moet eerlijk vertellen, ik heb nu zo'n 35 jaar ervaring. Nou, het is niet zo. Nee, het is helemaal niet zo. Nee, dat moeten we ook helemaal niet gaan doen. Nee, maar dat van moet... alleen maar in de ogen kijken en serieuze gesprekken. Ik zit er niet voor een serieuze gesprek met een wijf in een café. Doei, dan ga ik wel met mijn vrienden op stap. Sta ik uit? Heeft iemand me uitgezet? Nou, ik zei het ook al zoiets volgens mij van dat je er beter met een paar vrienden kunt gaan zitten met een krat bier en een televisie. Maar jullie willen dus versierd worden op de ouderwetse manier. Gewoon van, ik vind je wel leuk. Ik wil wel wat drinken voor je halen. Ja, ja. Maar ik ga toch ook wel eens eventjes weer weg. Ja. Niet mijn slijmballen van nee, precies. Ik zie het voor me. En ik kan heel goed masseren. Masseren. En knuffelen. Oh. Ik ben eigenlijk niet zo neuk. Dat kunnen we niet knuffelen. Maar hoe versieren jullie vrouwen dan? Echt niet. Een half jaar smeken. Ken jij de Playboy? Zeg ik dan. Ken je dat blad? Ik ken dus iemand die daar de hoofdrol is geweest. Dat kan ik dus niet zeggen. Ja, maar scoor je daar echt mee? Hè? Ja. Schrikken ze daar niet een beetje van? Ik zeg, meisje, als jij een carrière wil met een prachtig lijf van jou, dan zorg ik daarvoor. Ik weet niet of ik daarop zou vallen eigenlijk. Nou, ik denk ook niet dat ik het tegen je zou zeggen. Nou, ik denk ook niet dat ik geïnteresseerd zou zijn in jou. Oh, dit gaat dus helemaal niet goed. Ja. Hoor je dat? Dat bitje gelijk. Dat bitje. Tak, tak, tak, tak. Dat bedoel ik nou met die moeilijke vrouwen. Dus het is gewoon toch gewoon weer... Ja, maar wacht even. Nou wil ik even los. Ja, want Jan Heemskerk, sowieso betaalt dat toch helemaal niks meer? Wat? Nou, in de Playboys gaan. Zo, ik weet niet wat jij per dag verdient, maar ik haal het niet hoor. Ja, maar wat dan ongeveer? Ik zou zeggen, al jouw boekjes bij elkaar. Nee, dat wil ik wel weten. Je kunt inderdaad beter in de Playboy gaan staan dan een boekje schrijven. Dat dacht ik. Ja, maar krijgt dan Patricia Pai meer dan Vrouwtje de Bot? Nee, denk ik niet. Nee, dat is dus een beetje gelijk. Ja. Ja. Maar hoeveel dan? Best wel wat. Ja, maar wat is best wel weet wat? Ik veel, hij werkte. Ja, nou, geef jij dan antwoord. Nee, ik heb geheimhoudingsplicht. Ja, hij mag dat niet zeggen. Nee, dat is verboden. Nee, volgens mij betaalt dat niet meer zo heel goed. Nou, dus dat... goed, ik zou het ervoor doen. Hey, even nog eventjes teruggekoppeld naar de emancipatie. Om met mijn blote reet te gaan staan. Jan is passé. Ja. De emancipatie. Ja. Dat is goed misgegaan, hè? Vind je ook niet? Nou, ik denk dat we dat het vrouwen soms wel iets te masculien zijn geworden, inderdaad. Nou. Maar aan de andere kant, ja, wat is je probleem? Nou, dat de emancipatie was dat de bedoeling dat we allemaal een beetje gelijk zouden worden. Ja. En ik heb een beetje het gevoel, maar als je ziet hoeveel het parttime werkende vrouwen met hobby's en schoonmaaksters, dat de man naast de hoofdinkomen en 60 uur werk per week nu meer doet in het huishouden en meer doet met de kinderen. En, maar doe jij dat dan? Ja. Dan doe je wel wat verkeerd. Hoezo? Nou ja, ik bedoel, dat doe je toch niet? Wat niet? Nou, dan zeg je toch, nee, dat doe ik niet, want ik werk 60 uur per week. Ik heb die kinderen toch ook gemaakt? Ja, oké, maar je hoeft toch niet dan... Ik bedoel, als zij minder werkt dan jij, dan ja, maar daar vind ik dus de schoen. Want de vrouw van tegenwoordig, die wil dus dat de man 60 uur werkt, niet moe is van het werk, wel kookt, boodschappen doet en leuk doet met de kinderen. En zij, ja, dat is de emancipatie. Ja. Het is een beetje van één kant. Oké, okay, maar dan nou, kun je toch... Maar heb je kan die ervaring heb ik helemaal niet. Maar je kan toch voor jezelf opkomen? Hey, maar je kan toch voor jezelf zeggen van... Je hebt het over het algemeen, niet alleen over mij. Nu hebben we het jou als voorbeeld. Je hebt gelijk. Nee, maar het is wel waar. Dat je moet weer tegenwoordig wel ook inderdaad alles zijn. De tijd dat je thuis kwam en dacht van... Kom, ik ben moe van het werk en ik ga... Mijn vader deed een tukje. Een tukje? Ja, mijn vader deed een tukje. Die kwam thuis en dan zei mijn moeder... Jongens, papa doet een tukje. Maar jij weet dus alles van de man. Dus vroeger was dat. Hoe ziet de ideale man eruit? En dan begin ik niet weer over de bos halen. De ideale man. Wat is het dan? Want ik ben in de war geraakt door die emancipatie. Ik weet af en toe niet meer wat de vrouw wil. Ik weet ook niet meer wat ik moet bieden. Nou, ik weet niet meer wat ik moet doen. Vertel het mij nou eens. De ideale man is wel een beetje dominant. Ja. En die kan wel heel goed de leiding nemen. Want super irritant als je als vrouw zijnde alle knopen moet doorhakken. En ik bedoel, op dat de achtergrond, hoor ik vaker. Ja, dat is waar. Op de achtergrond is de vrouw wel de baas natuurlijk. Maar het is echt wel fijn om je ook te laten te leiden door dat is wel grappig, hè? Dat je nu je zegt net van ja, ik ben eigenlijk niet capabel om beslissingen te nemen. En maar de volgende zin is wel. Maar vrouwen zijn de baas. Ja, eigenlijk op de achtergrond wel, maar dat laat je alleen niet merken. Zie je dat een schaap dan zegt ja, ik heb een header nodig, maar ik ben wel de baas. Ja, dat is een beetje eigenlijk het niveau. Wel. Nee, ja. Maar dat... nee, dan is het goed. Ja. Nee, dan is het goed. Okay. Nee, maar het is natuurlijk schijnbare macht. Precies. Maar je wil ook dat de man ballen toont en de leiding neemt. En zegt van, nou, nu gaan we dit doen. Of schatje, ik neem je mee. Zeuren. Ja. Ja, inderdaad. Ja, toon je ballen. Dus je moet gewoon eigenlijk de hele tijd maar wat proberen. En als het goed is, heb je geluk. En als het pech is, dan krijg je straf. Maar de ideale man, oké. Dominant, doch accepterend dat de vrouw uiteindelijk... De ideale man heeft ook wel, die kan zich ook wel zelf onderhouden, zeg maar. Die ja, heeft... hallo. Ja, nou, sorry, er zijn echt heel veel... Er lopen heel wat losers rond die geen doel in hun leven hebben en geen geld. Of dat zijn jullie helemaal ontgroeid al. Dat noemen wij genetisch afval, daar praten wij niet over. Het is nooit een optie geweest, eigenlijk. Nou, dat zonde van de lucht en de uit. Ja, laten onderhouden door een vrouw, dat lijkt me wel leuk. Alsjeblieft niet, zeg. Nou ja, er lopen er heel wat van rond, dus dat is wel belangrijk. Dat vind ik normaal, oké. En mag je huilen? Eigenlijk? Nee, ja, absoluut. Oba, dat vind ik zo hekel. Nee, dat vind ik heel schattig. En moet je wel knuffelen houden zeker ook? Nee, alleen een ruggetje aaien. Oh, dat is wel belangrijk. Godverdomme, wat is dit, joh? Nou, wat is er mis met ruggetje aaien? Je bent toch geen poes? Jawel. Je bent toch geen poes, nou wel? Ja, nou ja, een beetje roelen is wel fijn. Ja, ja, ja. En wanneer moet het ruggetje geaaid worden? Ideale man doet ook een voorspel. Voorspel als in gnadeloos erin hengsten, zonder omhaal. En nou, ik hoor het liefste van haar. Nou ja, dat is de zonde voorspel. Nee, voorspel als in. Als in dat je hem niet meteen erin racht. Ja, als in wat je dan wel doet. Want kijk, daar heb je natuurlijk voorspel als zijnde knuffelen kussen. Ja, nou precies. Nou, dat heb je al wat. Ja, precies. Knuffelen kussen, dat is het voorspel. Knuffelen kussen en langer dan 1 minuut. Knuffelen kussen. Ja. Dat is het voorspel. En strelen. Nou zeg, hoezo moet ik nou serieus gaan oplepelen wat je hoe een voorspel in elkaar steekt? Jezus. Nou, tot nu toe zeg je dingen waar ik een afschuwelijke hekel aan heb. Ja. Maar wat is dan jouw voorspel, Jan? Zij noemen mij ook wel eens... Lassie. Oké, nou ja, duidelijk. Dat is wat ook een... ordinair, ja, dat vind ik een mooi voorspel. Nee, dank je. Ja, dat is goed. Is dat ook een voorspel? Nee, maar luister, ik bedoel dat de ordinaire lassie verhaal is van hem. Maar ik bedoel, maar knuffelen en kussen en strelen. Alsjeblieft, nou zeg. Nou ja, lassie. Nee, maar Jan is wel van de 101 vaccinelichtjes. Als je thuis komt. Ja, ik zeker. Al rozenblaadjes bij de deur. Hij niet voor niks roos. Rozenblaadjes. En dan die trap op. Ja. Omdat een van die vaccinelichtjes aan een bad, een stromend bad. En staat hij naast met zo'n handdoek over zijn arm. Zeker. En een machtige erectie. En dan mag je een bad. Dan streelt hij je rug. Dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren. Ja, zeker weten. Ja. Wauw. Hartstikke leuk. Ja. Nou, geurkaarsen. Geurkaars vergeet ik. Geurkaarsen. Oké. Okay. Alleen lichtjes uit, je ziet niks. Dat is je weet niet zeker of het zo is, maar je hebt het gevoel dat het is. Als je één vaccinelichtjes aan hebt, zie je het wel, hoor. Ja, maar ik die heb ik niet aangestoken. Nou, dan doe je wel goed je best. Ik ben nachtblind. Moet toch een man eigenlijk een grote pik hebben? Of nou ja, het is niet de bedoeling dat ook je baarmoeder gepenetreerd wordt. Dus meestal is het juist belangrijker dat hij vooral een beetje dik is. En ik bedenk dat het wel de bedoeling was. Nou ja, het hoeft niet. Je moet geen micropenis hebben, maar een hele grote. Dat is nee, dat vergissen de mannen zich lelijk in. Dat vinden vrouwen alleen maar heel pijnlijk. Daar heb ik toevallig in onze met Saskia en jouw nicht ook wel eens een kolompje over uitgewisseld. En die was wel eerlijk. Die zei, nou ja, dat is natuurlijk wel heel geweldig. Het hoeft niet. Eventueel kom ik er ook wel uit met een gemiddelde penis. Maar het is wel ontzettend lekker. Dat was toch wel een beetje het verhaal. Zie je me nou vertellen hoe groot de pik is die mijn nicht wil hebben? Nee. Ik vind het toch een beetje gek. Het ging ook namens vrouwen. En zij sprak dus iets heel anders. Dit is namelijk het verhaal dat je altijd... Ah, nee, natuurlijk niet. Maakt er niet uit. Alle zenuweinden zitten aan die eerste drie centimeter. Nou, daar ben ik ook niet helemaal mee eens. Uiteindelijk, Jan, geloof mij nou maar... Dat dacht ik. Je wil echt geen kinderarmpje. Dat wil je echt niet. Doe nou niet zo vies gelijk. Ja, nou, sorry. Nee, ja, daar moeten we even duidelijk over zijn. Dat is echt... Nee, dat... Nee. Nee. 23 centimeter. En zo dik als mijn nek. Zoiets. Dan ben jij tevreden. Maatje koesjes. Nou. Dan denk ik, daar hebben we het over. Heb je een vriendje? Ja. En hoe doet die dit? Ja, die doet het hartstikke goed. Nee, maar ik bedoel, qua centimeters? Nou zeg, dat ga ik niet vertellen. Oh, niet. Hoe groot is die jou dan? Nou, best wel wat, ja. Hoeveel centimeters? Nou, Jan, wat denk je? Weet ik veel, ik heb jou pik dan uitgezien, hoor. Hebben jullie nooit gedoucht na het squashje of zo? Squashje, kijk even naar onze lijf. Nou, oké, okay, nee, maar hoe groot is die van jou dan? We morgen even lekker douchen met squashjes. Nee, in centimeters nu. Ik vind niet wat, hoor. Nou ja, ik wil best zeggen 17. Dus meer kan ik er niet van maken. 17? Ja. Maar is dat ja, in slap? Inch. Nee, gewoon in... Erectie. Jort plus 4, zeg maar. Echt waar, joh? Ja. Dat had ik niet verwacht. Maar is dat... Dat is toch normaal? Is dat een slappe? Nee, natuurlijk niet. Is dat een slappe? Laat ik je wat vertellen. Jij dan, Jaros? Ja, jij geeft geen antwoord op je mijn vraag. Je denkt niet dat ik met een rol in naast mijn nest zit te meten. Ben je dat niet wel zeker. Zo zeggen. Ik weet zeker dat jij het eerste keer dat je een lichaam kreeg. Nee, met ik kan je even vertellen, ik druk de weg er mee uit. Ja. Gooi die grote pan ook, meneer. Ben helemaal klaar met je. Jongen, jongen. Highway to Hell. Lijkt de aanloop van... ACDC, lekker. Jongen, jongen, jongen. Hoe groot is je piemel? We zouden die vrouw gaan interviewen over wat je zij vandaag... Je bent een lofbek. Nou, is het... Ja, je hebt nog steeds geen centimeters genoemd. Nee. Alsjeblieft, nog een keer centimeter. Nou, jij dat vertelt, zeg. Dat doe je toch ook niet? Je moet nooit door de zang rekenen. echte Janne. Eén uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het Griekse parlement heeft zoals verwacht zijn vertrouwen uitgesproken in premier Samaras en zijn regering. In Athene stemden 179 afgevaardigden voor en 121 tegen de nieuwe coalitie. De regering wordt gevormd door de conservatieve Nieuwe Democratie van Samaras, de socialistische PASOK en Democratisch Links. Samaras kan nu zijn bezuinigingsplannen doorzetten. Tegen stemden onder meer de radicaal-linkse partij Syriza, de extreemrechtse Gouden Dageraad en de communistische partij. In Israël heeft de Likud-partij van premier Netanyahu zich geschaard achter een plan om ultra-orthodoxe Joden voor militaire dienstplicht op te roepen. Sinds de oprichting van de staat Israël zijn ze daarvan vrijgesteld, maar daarop kwam steeds meer kritiek. Bovendien bepaalde het Israëlische Hoge Rechtshof dit jaar dat zo'n uitzondering ingaat tegen de grondwet. De belangrijkste coalitiepartner van Likud, Kadima, dreigde met een kabinetscrisis als de wet niet zou worden veranderd. Het North Sea Jazz Festival in Rotterdam heeft dit jaar zo'n 70.000 bezoekers getrokken. Volgens festivaldirecteur Luiken verliep de 37e editie heel relaxed. Er stonden 150 acts op het driedaagse programma. Gisteravond werd op het festival de Radio 6 Soul and Jazz Icon Award uitgereikt aan de Amerikaanse saxofonist Maceo Parker. De jury vindt dat Parker met zijn unieke saxofoongeluid al 50 jaar verschillende muziekstijlen verbindt, zoals soul, jazz en funk, terwijl zijn eigen geluid herkenbaar blijft. Bovendien is de 69-jarige Parker volgens de jury een van de meest gesampelde muzikanten ter wereld. In Los Angeles is de acteur Ernest Borgnine overleden. Hij speelde talloze filmrollen, onder meer in From Here to Eternity, Vera Cruz en Dirty Dozen. In 1956 kreeg hij een Oscar voor zijn rol van Marty Pelletti in de film Marty. In de jaren 70 en 80 speelde hij in grote tv-series als Love Boat en Magnum P.I. Hij speelde tot op hoge leeftijd gastrollen in series. Ernest Borgnine is 95 jaar geworden. Dan nog het weer vannacht en overdag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Het wordt 's middags 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos en naast mij zit Mr. 17 centimeter. Ja, dankjewel, Mr. 22 centimeter. Hier is Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. Jan legt hem nu op tafel. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat er geleuter in de stelling van vanavond is. Henk en Ingrid hebben ook 22 centimeter. Zullen Geert Wilders trouw blijven, maar nu eerst verder. Oh, en nu weer verder. Niet zomaar iemand, maar met Raya Jansen. Ja, ze schreef een boek over liefdesverdriet omdat haar hart werd gebroken. Altijd natuurlijk op een relletje willen wij natuurlijk weten wat er is gebeurd. En hoe wij kunnen voorkomen dat wij per ongeluk ook een hart breken. Want Jan en ik zijn mannen van de liefde. Ja. We praten nog steeds verder met onze hoofdgast vanavond. Schrijfster, noem je jezelf schrijfster? Een journalist. Oh, journalist. Ja, dat is wel een vrij beroep. Hè. Dan kan je het overal voor pakken. Nee, hallo. Nee, dat ben ik echt. Ja, daarom. Nee, ik ook. Journalist! Hoi. Ja, Jantje! Hey. Hoi. Ja, maar hoe voelt dat nou een gebroken hart eigenlijk? Ja, nou ja. Wij kennen dat natuurlijk niet als mannen zijn. Meen je dat? Ben je nog nooit geduwd? Oh nee, ja, best wel. Maar dat is dan jammer, weet je wel. Oké, okay, je hebt geen pijn daarvan of zo. Nou, hoe zeg je dat een beetje van nou? Maar dan stelt het ook niet zoveel voor, een toch? Een weekje bier en dan gaan we wel weer. Meen je dat nou? Jij bent, dan krijgen we. Jij hebt net maanden stuk geweest. Jij hebt net je hart, nou ja, iets blootgegeven. Nu ga ik ook wel. Ik ben één keer in mijn leven gedumpt. Ja. En toen heb ik geloof ik wel anderhalf, twee maanden echt als een hysterische nicht op de bank liggen huilen. Echt? En alles wat ik deed, er liep het water over mijn neus. Ik zei, ja, het was echt vreselijk. Wat ben je toch een gevoelsmens? Nou, dat was toen nog, maar toen zat ik veel aan de hash. Oh. Nou, kom op, nee. Mannen hebben wel degelijk flinke liefdesverdriet. Nee, ik heb heel erg liefdesverdriet gehad een keer in het leven. En dat voelt helemaal niet vind je leuk. Je hebt al een paar keer gezegd dat je het wel schattig vindt. Joh, dit soort dingen. Ja. Vind je dit ook schattig? Ja, ik vind dat wel. Ja, maar hallo, hij is toch ook geen robot? Dat is toch logisch? Nou, ik heb altijd wel gedacht dat hij een beetje een robot ja, was. Wat ik wel heel grappig vind. 22 centimeter kloppend staal. Nee, maar weet je wat? Jantje, de man van staal. Sorry. Nee, hou even 17 minuten je mond, Jan. Oké. Okay. Wil je iets zeggen of zo, Rijn? Ja, nee, ik hoor je nou, een beetje tussendoor sputteren. Ja, kom er tussendoor, ja. Nee, kom boek, maar in. Eerst op bij Liefdesverdriet, dat boek heb ik geschreven. En daar heb ik ook Kelly geïnterviewd, weet je wel, van die van Big Brother. En die vertelde dat toen zij nog man was, dat als haar hart gebroken werd, dat ze toen, ja, dat het haar niet zoveel deed inderdaad. Net zoals Jan Heemskerk. Ja. En zodra ze zeg maar al die hormonen ingespoten kregen en dat ze dus transformatie, dat ze toen echt niet wist wat er overkwam. Want als haar hart gebroken werd, dan lag ze echt als een of andere Bridget Jones, zoals Jan Roos eigenlijk, op de bank en huilen en helemaal verschrikkelijk. Even wachten. Jij vergelijkt mij nu met Kelly van Brick Bodderhuis. Ja. Ja, en met Bridget Jones. Trouwens, ja. Heeft u trouwens niet onder jouw bewind in het boekje gestaan? Hè? Nee joh. Voor dat, mijn tijd geef. Kelly, de transseksueel. En ik, ja, die heb ik gezien. Ja, ik ook. Het leek net of iemand met een hele grote schaat zo pap tussen die benen had geschopt. Ja, dat vind echt, ik. Ja, nee, ik dat vond klopt het een wel. Raar uitzien. Ja, dat vond ik ook wel heftig. Ja, heftig, ik vind dat het op zich knap gedaan. Nee, maar ze heeft hele mooie borsten, maar ik vond het ook best wel een butcherachtige foto's. Heb jij ook mooie borsten? Ja. Denk het wel, ja. Ja, dat is, oh, mooi. Dat is mooi. Om gewoon daar eerlijk in te zijn. Ja, jemig. Ja, ik heb prachtig. Maar zou je er iets meer over willen vertellen? Maar, of zeg je nou, het was nee, wel genoeg nee, zo? Nee, maar ik hou... Ik, Playboy kijk ik heel graag voor de plaatjes en zo. Maar ik vond die van Kelly vond ik wel heftig. En ik vond die van Do vond ik wel heel mooi, trouwens. Dankjewel. En die van Vrouwtje vond ik wat saaiig, zeg maar. In de omgeving en zo. Dacht ik, ja, zo cliché. Nee, je gaat nu even niet 4 jaar gangen doornemen als je niet. Aukje van Ginneke was wel een goede, trouwens. Aukje van Ginneke in het bos? Ja, vond ik echt mooi. Aukje van Ginneke hadden ze in een bos geflikkerd. Is dat een paar jaar in Aukje van Ginneke? Nee, dat ik nog een zus ook. Die, nee, ik ben even afwezen. En die heeft maar wie is het? Een soapster uit GTST. Aukje van Ginneke. Van vroeger. Aukje van Ginneke. Aukje. Ja, maar dat was een hele mooie. Ja, die is me altijd bijgebleven. Nou goed, hoe dan ook. Even wachten. Wat was er gebeurd? Was hij vreemd geweest? Wie? Wat? Waar ze zo'n liefdesverdriet van Joh, maar dat zag het al heel lang geleden. Maar nee. Hij was gewoon op een dag, zei hij van... Je bent het gewoon niet voor mij. Hoe kan dat nou, joh? Je komt zo leuk over. Oh, nou, bedankt, mooi. Maar dat was gewoon klaar. Maar geloof je nog wel in de liefde? Ja, zeker, want ik heb nu ook een nieuwe liefde. En daar ben ik heel erg gelukkig mee. Dus en uiteindelijk, als je dan terugkijkt, dan denk je ook van... Ach, dat was hem ook die niet. Sukkel. Maar ik was wel echt... Wat? Hey. Heb je nou voor type dan? Echte man. Wel niet een alternatieve GroenLinks. Nee, dat niet. Nee. Het is wel leuk, hè? Dat toch een soort opposite track verhaal. Ja. Is het een soort van bankier? Nee, maar het is wel zo. Want ik val over het algemeen... Nou, ik ben niet echt links. Maar ik val over het algemeen op linkse vrouwen. Heb jij dat nou ook? Ik vind linkse vrouwen een stuk leuker dan rechtse vrouwen. Ja. Oké. Okay. Is sexier, maar je mooier, zegt net leuker. Janine Hennis dat zo... Nee, maar dat is een uitzondering. Oh, oké. Okay. Maar over het algemeen val ik op linkse vrouwen. Op een beetje creatievere vrouwen. Renske Leijt is een beetje jouw type. Beetje creatiever, een beetje... Maar dan heb ik het niet gelijk over okselhaar en lekker ongewassen oksels en zo. Nee, Tuinbroeken. Nee, een beetje het creatievere linkse type. Marjan Thieme. Ja. Nou, nee, of die... Ja. Goed. Als jij nou zo'n Playboy zit door te bladeren... Ja? Met al die maakte meisjes... Ja? Begint er dan ook iets in je onderbuik te kriebelen? Nee, dat niet. Maar ik bedoel... Ja, ik denk dat heel veel vrouwen wel benieuwd zijn... hoe bijvoorbeeld inderdaad Patricia Pai er naakt uitziet. Nee, of, maar waar ik daar... Ja, ze bedoelt dat je een beetje biseksueel bent. Nee hoor, nee. Ja. Ik ben heel hetero. Hoe ben je dat nou? Heb je dat eens geprobeerd? Ja. En? Nou ja, ik ben hetero. Dus je vond er niks aan? Nee, nou ja, dat is leuk om een keer te doen, toch? Wat was het? Nee. Was het kussen, alleen kussen? Nee, daar ga ik helemaal niet verder over praten. Of heb je er even op de rug gegaan? Nee. Ik ga er verder niet. Nee, nou ja, nee. Maar, kijk, elk meisje van 14 heeft wel een keer gestaan te zoenen op het schoolfeest. Dan denk ik, nou, als we het daarover hebben. Of, zet je zeg maar die stichting... Weet je dat ik iedere keer dacht als je dat geluid maakte... dat je serieus een scheet liet in de microfoon, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, ik had het niet over scheet, ik had het niet over scharen. Hoe komen we hierop ook weer? Ja, ben je wel eens vreemd gegaan trouwens? Ja, nee. Nooit? Nee, nog nooit. Dat meen je niet, dat geloof ik echt niet van. En je zei dus mannen die een beetje fout zijn, die vind ik leuk. Maar vind je dat ook leuk als die foute mannen een beetje vreemd gaan? Nee, dat vind ik niet leuk, nee. Maar ik bedoel me niet, ik val niet zozeer op foute mannen... maar meer mannen die wat gecompliceerd in elkaar zitten. De nieuwe meneer Jansen, die gaat op een avond gaat hij een keer uit en het loopt allemaal mis en je bent in het buitenland. Hij is een beetje eenzaam. En wat gebeurt er? Meneer Jansen steekt per ongeluk spiemel in de verkeerde vrouw. 17 centimeter. Ja, maar is dat bespreekbaar in jullie relatie? Of zeg je nee, wegwezen meteen? Nou, dat is wel bespreekbaar, denk ik. Ja, één keertje. Nou, trouwens, en nee, seks trouwens niet. Wat dan wel? Nou, zoenen. Jezus, hey. Ben je wel eens van de middelbare school afgekomen? Maar een handjob en de hiep, dat kan wel. Nee, nee, maar luister. Ik bedoel, als je voor seks dan jemig, dan moet er al zoveel handelingen hebben plaatsgevonden voordat je überhaupt die pielemoos erin hebt gedouwd. Pielemoos? Ja, nou ja, penis, piemel. Hoe oud ben jij? Nou, hou eens even op. Hey, hoe oud ben jij? Wil je dat echt weten? Ja. 30. 30. En dan heb je het over een pielemoos. Nou, wat maakt dat nou uit? Dat is toch vreselijk? Je dook. Noem hem ook kleine meneer Jansen. Hoe noem je dat dingetje van kleine jezelf meneer Jansen, dan? Voorbips. Een portemonneetje. Een portemonneetje. Nou, weinig kleingeld denk ik vanavond. Stop jij kleine meneer Jansen maar even mijn portemonneetje, hoor. Ja. Nee, maar waar hadden we het over? Een hele kleine biertjes in, denk ik. Nee, maar even terug naar de vraag. Ga jij betalen, Raya? Nee, mijn portemonneetje is leeg vanavond. Jongen, dat was een grap. Oh god, meid, ik lig bijna onder tafel van lachen. Ja, dat zag ik al. Ja. Maar goed, dus nee, zoenen kan nog. Zeggen oh wij, nee, ja, nee, nou ja, goed. Zoenen op de genitalie ook, eventueel? Nee. Nee, dat niet. Oké, okay, goed. Kunnen vrouwen trouwens seks hebben zonder liefde? Jij niet natuurlijk, maar andere vrouwen. Nou ja, ja, dat is zeker mogelijk, ja. Maar de vrouwen hebben er wel meer moeite mee dan mannen. Hoezo? Nooit tot van dat komt er, nou ja, er komt een oxytocine, dat is een stofje wat vrijkomt als je met elkaar naar bed gaat. En nu bij lijkt het net of je echt een deskundige bent. Nee, ja, dat is leuk. Wat gaan? Oxytocine-moment. Ja. Nee, dat komt al vrij in je hersenen als je met iemand naar bed gaat. En daarmee bindt een vrouw zich automatisch aan een man. En mannen die zijn natuurlijk zo geprogrammeerd om zoveel mogelijk nazaten te kweken. Nou, ik al wel niet meer. Dus dat zou wel lastig zijn als hij zich dan meteen aan iemand zou binden. Maar het is eigenlijk wel zo dat vrouwen van nature niet monogaam zijn. En dat is bewezen door de spermacellen. Want slechts 1% van je sperma, als je met een vrouw naar bed gaat, die gaat voor het eitje. En de rest zijn blokkers en vechters. En de blokkers die blokkeren zeg maar de ingang van de baarmoedermond. En de vechters die maken dus vreemd sperma dood. Oh, leuk, Raya. Maar de grote grap is, als ik gemiddelde zaadlozing voor mij kwam, dan geloof ik 2 miljard van die jongens vrij. Ja, 6 meter 15. Ja, ja, als je daar nou eens eventjes 1% van neemt. Hè, dan hebben we het over een miljoenen zaadcellen. Dus waar heb je het over? Ja, maar het punt is dat ook nog meer miljoenen zaadcellen de boel blokkeren en doodmaken. En als dat... Als, ja, zal dat ik nog is het een, bewijs zal ik nog dat een je niet meer gaat met. Een afscheidsweetje doen, even snel. Er is ook nog, als er vreemd zaad aan te pas komt, in het vrouwenlichaam, dus niet het zaad van meneer Jansen zelf, maar iemand anders zaad, dan krijgt dat zaad voorrang van die vuile baarmoeders. Wist je dat? Wat een vuile. Ja, dat is ook bewezen. Wow. 1 op de 10 kinderen is niet van een man die denkt dat hij de vader is. 1 op de 5, ja. Toch? En dat zou ook zo. Nee, 1 op de 10. Maar dat 1 op de 10. DNA onbekend. Ja, die zegt dat ook. Ja. 20%, Annie. 10. 1 op de 5. Ja, de pisbloed. Hoe kom je daar nou bij dan? Berg is dat. Wetenschappelijk onderzoek. Oh. Hey, Raya Jansen, vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Het is voor mij gevlogen. Wil je mijn boek nog even noemen? Je boek noemen? Ja, doe maar. Had je een boek geschreven? Ja, Mannen, waarom hij doet wat hij doet. Ja, en je hebt ook nog een soap. Boeren zoeken. Oh ja, ja. Ik heb ook een... We moeten dat in vraag vormen, anders krijgen we wat met het commissariaat. En heb je binnenkort nog een nieuw boek uit? Ja, er is net een nieuw boek uit, inderdaad. Ook. Ja, een tienerboek. Boek. Een tienerboek. Nou, het is op Job het Lijf geschreven. Nou, dank je. Boer zoekt MV. Boer zoekt MV. Ja. Schitterend. Gaat ergens over? Ja, ja, dat, ja, dan moet je maar kopen. Ja, ja, dat is heel kijk, spannend. Ik ben ook nogal een tiener. Doei. Ik reed gelijk naar de ACO. Oh, die is dicht. Nou ja, andere keer. Nee, dat is een boerderij. Raya Jansen, het is mooi geweest. Het is meer dan mooi geweest. Het is supergezellig geweest. We gaan afscheid van jou nemen. Mogen we je danken voor je komst. Ja. Voor het gezellig. Ja, ik voel me enorm vereerd dat ik hoofdgast mocht zijn. Bedankt. Nou, dat moet je ook zeggen. Ons genoegen. Nee, dat was ook zeker ons genoegen. Nou ja, goed. Raya, bedankt. Maar we gaan eventjes belangrijke zaken doen. Want hij heeft ons namelijk de mooiste zomer van de wereld gehoord. Waarop Jan en ik al onze vrienden die rond moeten komen van strand, tent, ijswikkels en andere mooie weerberoepen hebben verteld dat ze het seizoen van de eeuw zouden gaan draaien. Tijd voor een gesprekje met onze voormalige weergoeroe, Mark Putto. Mark Putto! Jan. Wat is er in godsnaam misgegaan? Voormalige zeg je, hè? Ja, nou ja, wat dacht je dan? Je verlooft ons, de tropen en we krijgen een zeikregen. Het is een belediging bijna, hè? Ja, maar je zou ons al vanaf juni tot en met augustus hittegolven, warmte, zon, strand, de hele tijd. Het is kutje. Nee, ja, het is ook zo. Maar goed, ik mag het toch wel eens een keer naast zitten na 6 jaar perfecte prognose. Ja, maar goed. Je mag er wel een keer naast zitten. Ik ben er speciaal niet op vakantie gegaan, omdat ik zei, nee, maar wat Putto zegt, hier wordt het lekker warm. Nee, dat is ook zo. Maar goed, het valt gewoon een beetje tegen. Maar laat ik een beetje positief zijn. Ik bedoel, we hebben nog zo'n 7 weken te gaan, hè, met die zomer. Vergeet het niet, hè? Ja, aankomende 2 weken gaat het hozen, Putto. Klopt, daar moet ik je gelijk in geven. De komende twee weken is het gewoon weer naar je pet. Naar dus, je pet, 11 graden en een lekkere met het parapluutje. Nou, ja. De komende twee weken slecht. Was ik dus van plan om met het hoofdredactionele jacht, het voormalig hoofdredactionele jacht, je begrijpt wat ik bedoel, te gaan varen door Zeeuwse wateren. En wat krijg ik? Twee weken regen. Ja, lekker. Ja. Met je Zuidwester op je nanus. Nou ja, en dat... Maar, beste Mark, komt er nog een zonnige periode of moeten we even een jaartje wachten nog? Nou, wat ik dus zeg, we hebben nog zo'n 7 weken te gaan. Dus het is natuurlijk een beetje een veilig antwoord, begrijp je? We hebben 7 weken te gaan. Ja, maar goed. Dan gaat de wereld zeker, of ja, niet? Ja, nee, maar het komt allemaal goed. Kijk, ik wil toch even Jan Pelleboer aanhalen. Weet je wat hij vroeger altijd zei? De verwachting is goed, alleen het weer houdt zich er niet altijd aan. Hoe vind je dat? Ja, dat vind ik prachtig. Maar om daar te zeggen, het wordt een prachtige zomer. En tot nu toe is het klote zomer. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje verschilletje. Nee, maar goed, het is, tot op heden is het nog niet veel geworden, inderdaad. Dat klopt. Hey, maar, nou wil de PvdA tuig. Dat wil nu Weerman die het mis hebben een schadevergoeding laten betalen. Dus ik denk dat je je nu officieel failliet kan laten verklaren, Putoos. Nee, dat is natuurlijk je reinste onzin. Kijk, zo kun je natuurlijk niet beredeneren. Hè? Oh. Dat gaat niet, hè? Oh. Nee, dat is zo'n onzin. Kijk, het blijft een verwachting. Ja, het is een beetje de weg van de makkelijke weerstand. Hè? De weg van de minste weerstand misschien. Maar goed. Weet je ook iets van deeltjesversnellers of niet? Nee, laten we alsjeblieft niet. Dat moeten we straks nog doen. Hey, maar Mark zei altijd dat hij van alles kon voorspellen. Nou, het weer lukt dus niet meer. Misschien moet je een andere voorspellingscategorie gaan zoeken. Nou, Jan, niet zo negatief, joh. Nou, zeg, we hebben het er al een half jaar over. Ze hebben 17 keer aan de telefoon gehad. En elke keer even die zei, nou, een schitterende zomer. Ja. Holistische voorspelling was het. Nee, dat heb ik gezegd. Dat, ik moet een beetje een boete... Dat zou zijn, als je het even deed. Laat je dit gaan beloven. En als het niet uitkomt, dan bellen we gewoon nooit meer. Is toch makkelijk? Nou, ja, toch? Ja, maar dat is zo makkelijk, kom je er niet vanaf, hoor. Kijk, de periode. Laat ik nou toch eens even een beetje iets zinnigs zeggen. De periode, tussen 20 juli en 10 augustus. Ik denk dat toch dat weerherstel er wel gaat inkomen geleidelijk. 20 juli tot 1 augustus. Hoeveel augustus? 10 augustus? In de periode 20 juli tot, tot 10 augustus. En ik heb ook gezegd een hittegolf. Dat het kan altijd nog, hè. Vergeet het niet. Nog, ja. Nou, mooi! Dan zullen we, Jan, ja, ik zeg jij het maar. Nog één positieve weerberichtje is wel geweest. 20 juli tot 10 augustus. We hopen het, Mark. Bedankt. Wat moet ik nog meer tegen je zeggen? Nou, bedankt. Bedankt vind ik het veel... Het waren onze laatste strohalm, Mark. Het komt uiteindelijk toch goed, hoor, met die zomer, denk ik nog steeds. En zo is dat. Hey, Mark, dankjewel. Slaap lekker. Ouwe, kerel. Zie je later, hoor. Dag, Mark. Dag. Ongelooflijk. En door. Nou, luister hiernaar. De haring oogt als een plaatje. Fris, zilt en romig. Niks is fout, alles klopt. Hier zwijgt zelfs de meest kritische proever. Hulde! Nou, daar kun je dus mee doen als vishandel Atlantic in Leiden. Kreeg deze tamelijk wollige en overdreven dinges van de AD Haringtest 2012. De winnaar. We bellen vanavond met meneer Umut Taji van vishandel Atlantic in Leiden. Hele goede dag, meneer Umut Taji! Goedenacht. Goedenacht. Nou, wat is uw geheim? Bent u 's ochtends als eerste op de visafslag? Mijn geheim is 's ochtends op de visafslag. Goed uitgeslapen erheen gaan. Kijken of alles klopt en alles is zoals het is. Ja, zo is het ook. U bent wel heel erg geïntegreerd, hè? Ik bedoel, u heeft de beste Hollandse haring. U hangt dronken aan de telefoon. Het is echt top. Dit is goed voor Nederland. Gelukkig kan ik hiermee bewijzen dat er ook mensen zijn die geïntegreerd zijn. Zo is het precies. Wat? U houdt van gegrilde groenten? Geïntegreerd zijn, zegt meneer. Zegt meneer Taji. Hey, maar u staat er, ik wil nog even verder hoor. U staat er 's ochtends op die visafslag en al die boeven proberen uw tranige, smerige haring in uw handen te stoppen. Maar u trapt er niet in. U loopt regelrecht op die 15% vet af. En u zegt, dit is mijn haring en niet anders. Ja. Nou, meer dan 15%. Hoeveel procent? 20%. 20% vet. Extra vet dus. 18 tot 20% is een goede haring. Een lekkere maatje haring. Oh ja. Hey, en u heeft dus de allerbeste haring. Een 10 heeft u gekregen van het AD. Maar goed, dan wordt er vaak uitjes en zuur bij gegooid. Is dat dan niet eigenlijk zonde van die 10 vis? Laat ik zo zeggen, een echte haringeter eet geen uitjes of zuur bij de haring. Dat hoor ik nou ook altijd. Dat zijn die stomme Amsterdammers die dat doen, hè? Nou, hou je veen, zeg. Ja, het is zo. Dat doe je alleen maar in Amsterdam. Heb je een heerlijke haring met 18% vet. En lekker schoongemaakt, zoals alleen meneer Tassie dat kan. En dan pleur je er een stuk zuur op. Dat wordt niet, hè? Meneer Tachi, ik heb trouwens voor uw winkel, van vishandel Atlantic, u wordt natuurlijk wel platgelopen, want iedereen wil de tien van de Turk eten. En toen dacht ik, als dan zeg maar als payoff, zeg maar als slogan voor uw winkel, vishandel Atlantic, u moet haring. Ja, u moet haring, heet u moet. Ah, oké, okay. Dat is een grapje op uw naam. Maar we gaan nog heel eventjes gewoon verder. Als je nou een haring eet, moet het dan aan het staartje of mag je ook in stukjes? Nou, de officiële wijze is aan het staartje door laten glijden in je mond. Maar als je het wilt, mag je ook in stukjes eten. Ik vind het zo als vies. Als je maar lekker eet. Het voelt een beetje... Wat vind je? Jij zo'n haring in je keel laat glijden en zo'n hap eraf en een visje ja, dat ding. Ja, in je keel glijden is een term. Ja. Gewoon afbijten en lekker genieten. Afbijten en lekker genieten, dat hoor ik liever niet hoor. Dat vind ik griezelig, als mensen dat zeggen. Hey, vindt u zelf een haring lekker? Eet u ze zelf ook? Ik vind haring lekker, maar ik ben niet een gekke haringeter, eerlijk gezegd. Ik eet wel haring gewoon, maar het is niet dat ik er dag en nog mee eten, slapen en wakker word. U slaapt niet met haring? Nee, nou, dat lijkt me niet. Toch lekker dat is gelukkig fijn om te weten. Ja. Maar u heeft liever een lekker biefstukje? Nee, ook niet. Ik eet gewoon nog van alles. Alles wat ik lekker vind, eet ik normaal in mijn leven. Ik ben niet een continu eten van iets. Nee, precies. Nou, dat is maar goed ook eigenlijk. Werkt u nou 7 dagen in de week? Lees ik dat nou in de krant? Klopt, in de haringtijd werk ik 7 dagen per week. Gemiddeld 18 uur per dag. 18 uur per dag? 18 uur per dag. Nee, dan begrijp ik dat u een beetje moe bent. Midden in de nacht met ons bellen met een slok. Hé, meneer Tachi, wat ik me dan afvraag, hè. Heeft u het nu een stuk drukker in de zaak, nu u die 10 heeft gekregen? Ja, uiteraard. Ja, maar heel veel drukker ook? Nou, ja. Als ik kijk naar de afgelopen dagen dat de test bekend geworden is, hebben we het 2-3 keer drukker dan normaal. Maar zegt u dan niet zoiets van, sodemiet erop, eerst moest je me ook niet, en nou wil je me ineens omdat ik een 10 van het AD gekregen heb? Ja, hier was het van, nee, heb je die rare Turkse haring verkopen, ja, dan moet ik geen haring van, donderen nou het nog onze haring. En nu bij staat ze er allemaal in de rij. Oh, hoe is het? Nou, ga lekker naar huis. Toch? Eén ding wat wij niet hebben is arrogantie. Dat is mooi. Als moet blijven we 20 uur tot 24 uur voor elke klant iets te kunnen doen die ons gewaardeerd hebben gekomen is. Nou, kijk, goed om te dat horen. Is de mentaliteit, dat is die VOC-mentaliteit, Jan, waar ik het graag over toch? Heb. Zo is het. Meneer Umutachi, u bent een grote held. Een held en een voorbeeld. En een voorbeeld voor alle vishandelaren van Nederland, want die moeten allemaal een haring 10 hebben. Ja, vind ik ook. Houdt u ook van kamperen? Sorry? Houdt u van kamperen? Nou ja, maar niet in het regen of in de winter. Nee, maar ik wilde een leuk bruggetje naar haring doen, maar laat me hangen. Meneer Tachi, dank u wel en succes met vishandel Atlantic. En ga zo door, hè? Ja, dank u wel. U moet haring. Dag, u moet haring. Dag. Dag. Echte Janne. Heerlijk uitgerust in de wuivende heuvels van Toscane. Tussen de wuivende heuvels van de mooie Cornetta. God zeg, wat is dit nou weer? Hij is terug, onze held, onze god, onze Martin. Deze week waren er 2 nieuwsfeiten die enorm groot werden opgepakt door die media. Ten eerste was daar het bewijs dat die zeemeerminen niet bestaan. Uit onderzoek is vastkomen te staan dat de half vrouw, half vis toch echt een verzinsel is geweest. Wat is dat nou weer? Een vliegend tapijt bestaat ook niet, maar daar hoef je toch niet wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Dat zijn sprookjes. Alhoewel ik wel eens een vrouw heb ontmoet die van onderen me inderdaad aan vis deed denken. Aan oude haring om precies te zijn. Maar laten we eerlijk zijn. Dit nieuws behoeft geen aandacht. Maar goed. Tweede feit is dat bij de PVV Geert Wilders, die alleen hier is, die naar niemand luistert. De man die zijn fractie gebruikt om voor zijn ideeën te stemmen. Die verder hun domme kop moeten houden. Die twee weglopers liepen helemaal leeg over wat iedereen al wist. Geert is de dictator voor die Partij voor die Vrijheid. Dat is zoiets als een werkeloze als die baas van de Partij van die Arbeid. Hoe dan ook, het was allemaal geen nieuws. Dus ik mag hopen dat er volgende week weer iets echt gebeurt. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, wat jammer dat die Janneke weggaat bij die omroep. Ik had haar graag elke week hier in die studio gehad. Dan mocht ze best 2 uurtjes in mijn microfoon praten. Ja, om te zeggen dat het rommelt in de PVV, dat is nogal zwak uitgedrukt. De kieslijst is nog niet openbaar. De dissidenten en de wederzijdse verwijten vliegen hier om de oren. Wij halen het ware verhaal bij de enige PVV'er die altijd rustig, waardig en kalm blijft. Het Haags geluid. En, niet zo hele goede nacht, Richard de Mos van de PVV. Nou ja, dat mag dus net dat je er zelf van maakt. Maar nou, in ieder geval een goede nacht, beste Janne. Hé, hey, lekker zootje, Richard. Ben je genaaid, jongen? Nou ja, ik sta in ieder geval niet op de lijf. Nee, ja. Maar dat weet ik. Maar ben je nou genaaid? Nou, lekker voelt het in ieder geval niet. Dus doorgaans ook bij mij en andere gedachten. Maar ik vind het in ieder geval een zeer prettige, ervaring. Luister, die lijst die komt. Jij denkt, ik heb 4 jaar mijn ziel, mijn zaligheid en mijn hebben en houden naar die PVV gegooid. Ik heb hard gewerkt, dubbelfunctie gedaan, de hele teringzooi. En je staat niet op de lijst. Hoe kan dat nou? Ja, het zijn zelfs 6 jaar. Hey, maar inderdaad, ik sta niet op de lijst. Maar waarom? Het was een heel kort telefoontje van een minuut. Misschien 1,5 minuut. En het was Ries, slecht nieuws, je staat niet op de lijst. We gaan verjongen en we gaan vernieuwen. Ja, maar Ries de Mos, je bent 36 jaar oud. Als iemand tegen je gaat zeggen in de politiek, we gaan verjongen, dan zeg je, hallo, dat is lulkoek, want ik ben jong. Ja goed, ik heb nog wel gevraagd waarom. Ik was zo flabbergasted, dus dat ik niet echt een hele discussie ben aangegaan. Het bleef wij verjongen en vernieuwen. Ja, misschien zie ik er wat ouder uit dan 36. Ik weet het anders ook niet. Nou, ik geef je een dikke 37. Maar de 1,5 minuut zeg je, dat was Geert. Of was het, het Bosma? Nee, Geert. Nee, Geert zelf. Hey, maar Richard, dat is wel eventjes vreemd. Want je hebt natuurlijk echt alles gegeven al die tijd. En dan is het in 1 keer afgelopen. En nu, wat ga je nu doen dan? Nou, ik heb inderdaad hart, ziel en zaligheid gegeven. Heel, heel lang. En ik was echt wel verrast. Ik had echt wel gerekend bij een plek van de eerste 15. Het is het niet. Ja, en nu moet ik twijfelen of ik doorga in de Haagse Raad, ja of nee, voor de PVV, waar ik natuurlijk nog wel in zit. Ja, maar ga je dat dan wel doen? Want ik bedoel, als je aan de ene kant zegt van, eigenlijk ben je niet goed genoeg, dan moet je aan de andere kant wel blijven zitten, want dat hebben ze wel gevraagd, hè, of je blijft... Ja. Ja, dat is toch ook raar? Ja, maar goed, aan de andere kant, dat is ook zo, het is inderdaad een motie van wantrouwen, maar aan de andere kant, ik heb wel een jaarwoord gegeven aan de Hagenese en Scheveningers. Ja, hallo, maar de baas van die club, ook de baas zeg maar, van de gemeenteclub, die vind je niet goed genoeg? Nee. Nou, hij heeft wel gezegd dat ik mijn werk niet slecht gedaan heb, dat zei hij er wel bij nog. Oh, dat is dan wel lekker, in de WB. Maar je werk niet slecht gedaan, maar eigenlijk vinden we je niet genoeg, want hoeveel zetels staan we nou op met de PVV, wat, 223 of zo? Ja, we hebben nu nog. Ja, dan lopen er zoveel weg. Ik ga de telling ook niet meer wel. Ja, nu even 20 vandaag. In de peiling op 20, ja. Hey Richard, die Hernandez en die Korthoeven die namen afscheid van de club. Toen gooide jij gelijk een tweet eruit. Ik ben een PVV'er en ik blijf een PVV'er. Ja. Hoe denk je daar nu over? Nou goed, ik had het graag gebleven. Kijk, eerlijk is eerlijk, al had Geert in die 1 minuut gezegd, je blijft bij de PVV, dan had ik de horlepiep gedanst. Ja. Ja, de liefde moet van 2 kanten komen en kennelijk heeft Geert het nu uitgemaakt. Maar ben jij nog steeds een PVV'er? Ja, ik vond het verkiezingsprogramma prachtig. En het is natuurlijk niet zo dat ik dat een paar dagen later niet meer prachtig vind. Dan ben je hypocriet. Het grappige is namelijk, Hero was hier een paar weken geleden toen hij op vakantie was. En die zei, ja nee, ik ben nog een PVV'er, alleen Geert is geen PVV'er meer. Okay. Is dat wat me dus van de week opvalt? Alle berichtgeving hoor je toch, er is een rechtervleugel, er is een linkervleugel, er is een middenvleugel. Iedereen komt er eigenlijk een beetje voor met zijn eigen bedoeling bij. En iedereen is eigenlijk teleurgesteld dat wat hij daarvan had willen vinden, dat er niet uitkwam. Zit jij er ook zo in? Nee, ik vind dat je niet moet nagaan trappen. Ik bedoel, kijk, ik had graag doorgegaan. Nou, dat is me niet gegeven. Ik kan van mezelf in de spiegel kijken dat ik mijn best gedaan heb. En dat ik best wel wat dingen binnen heb gehaald, landelijk ook. En ik krijg gelukkig van allerlei bewindslieden sms'jes en mailtjes. En ook van andere partijen het goed gedaan. Hè, dat mensen het niet begrijpen. Dus, en er zijn zelfs mensen die een e-mailactie opgestart zijn om mij in de kamer te houden richting Geert. Dus er zijn echt wel mensen die me gewaardeerd hebben en dat doet me goed. Hé, maar Richard, die Hernandez en Korthoeven, die zeiden weg. Die zeiden, nou, die Geert, dat is een dictator, daar valt niet mee te lullen. Nou, als hij jou in één minuutje vertelt van bedankt voor je afgelopen 6 jaar, de groetjes. Ja, spreken ze dan eigenlijk de waarheid over de man? Nou, maar als je dat vindt, dan had je toch zelf moeten opstappen. Kijk, ik heb mij altijd, natuurlijk heb ik intern wel eens met de deuren geklapt en ik ben het heus niet met alles eens geweest. Maar als je dat gevonden had voor je kandidaatstelling, had je die kandidaat moeten stellen. Hey, die van Bemmel, die komt ook niet terug, want die was ook niet goed genoeg volgens Geert. Ja, die zegt dan, ja, dan heb ik eigenlijk tot september, tot de verkiezingen, niks meer te zoeken bij die PVV, want ik ben daar een soort ja, persona non grata geworden. Wat ga jij dan doen? Nou, ik ga gewoon lekker op vakantie. Nee, maar wacht even, je moet tot 12 september, ben je een volksvertegenwoordiger. Voor welke partij, of begin je iets voor jezelf? Nee, ik ga zeker niks voor mezelf beginnen. Kijk, als ik de zetel die ik nog heb in de Haagse Raad, die is voor de PVV. Dus die krijgen ze ook terug als ik besluit. Nee, ik heb het over je Tweede Kamerzetel. Die moet je tot de verkiezingen en daarna moet je nog even blijven zitten. Ga je dan een beetje voor lul zitten bij het PVV-vak? Of? Ja, goed. Zit je dan ook niet voor lul als je eigen groep begint? Ik bedoel, dan heb je in ieder geval een clubje die je mag. Dan ben je namelijk jezelf. Ah ja, goed. Het is wel dapper dat je hem uitzit. Maar mag ik nou nog één keer even vragen? Ga je hem uitzitten? Nog één keer bij elkaar als Kamer. En verder is het reces. Dus ja, die ene keer overleef ik ook wel toch. Oké, dus dan ga je er gewoon bij zitten, oké. Hey, nog even één keer. Geert zegt, we gaan verjongen en vernieuwen. Maar eigenlijk is dat toch lulkoek? Dat vind jij toch gewoon ook? Nou, ik ben teleurgesteld. Hey, Richard, kom op, je bent een man van... je hebt een heel duidelijke mening over van alles. Je vindt het lulkoek, dat kan niet anders. Je hebt iets, hoezo verjongen en vernieuwen, pleur op. Ja, precies. Ik had graag doorgegaan. Ja, je bent net bezig en je bent nog niet zo oud. Nee, en ik heb ook gewoon de waardering. Als ik nou de waardering krijg... Maar dan heb ik nog een vraag. Wat bezielt hem dan? Want ik bedoel, dat is dus niet alleen jij, maar van Bemmel ook. Het zijn er al een paar voorbeelden. Die andere twee jongens die weglopen. Het kan er nooit wat worden zo. Het was al een toestand om genoeg capabele mensen met elkaar te krijgen de vorige keer. En nou, wat ga je nu dan doen? Ja, goed. Ik weet voor mezelf dat ik een hoop bereik heb. Ik krijg gelukkig ook de waardering van en de kiezer. Het regent echt op mijn mail en van bedankt en waarom. En ja, ik maar weet het, zie je het schip nou niet gaan zinken? Dat kan toch haast niet anders? Nou, dat weet ik niet. Want Geert blijft natuurlijk een uitstekende politicus. En nou, misschien gaat het met de nieuwe lijst helemaal lussen. Maar, lukken. Ik wens hem daarmee ook heel veel succes. Ik bedoel, ik ga niet mijn eigen persoonlijke frustratie nu alle lelijke dingen over Geert zeggen. Nee, begrijp ik wel. Maar het is misschien een uitstekende politicus, maar een waardeloos politiek leider. Want de een na de ander loopt bij hem weg en zegt van ja, ik heb die gozer nooit gezien in al die tijd. Ja, maar goed, ik ben niet bij hem weggelopen. Nee, hij heeft jou weggestuurd. Dat is misschien nog wel erger. Ja. Ja, hij heeft mij weggestuurd. Bedoel, in ieder geval ben je wel uniek dan. Je bent niet de enige niet weggelopen, dus je bent zelf weggestuurd. Dat is dan wel weer leuk. Maar nee, goed. Nou, laten we dat voor het uitpikken. En nou, nogmaals, misschien kom ik wel eens een keer terug in de politiek. Ja, maar wat zou je dan willen? Andere partij, wat zou je dan heen gaan? Wat zou je, wat waar zou je voor gevraagd? Op dit moment je hebt toch wel een voorkeur? Ben jij een D66-man? Nee, er zijn natuurlijk heel veel partijen waar ik niet bij pas. Ik zou niet bij GroenLinks maar zou je bijvoorbeeld wel passen bij de partij van Hero Brinkman? Nee, dat is allemaal op het laatste moment. En Hero is niet de partij op dit moment waar ik me moet aansluiten. Omdat het allemaal dan paniek voetbal wordt. En dat ga ik niet doen. Bij wie zou je er dan aan willen sluiten? Nou, voorlopig niks. Nee, maar omdat je zei, misschien komen we nog een keer terug. Nou, voor de PVV wordt het niks. Over een paar jaar met echt nieuwe lijsten. Iedere partij heeft zijn lijst rond en ik ga daar niet bedelen. Nee, oké, maar je kan een beetje de richting aangeven waar je dan heen wil. Nou, voorlopig denk ik uit de politiek. En een andere baan. Misschien is de journalistiek of wat. Je was vroeger leraar op een school. Wordt dat weer wat? Of denk je dat het onderwijs geen ex-PVV'er aan wil nemen? Dat ben ik inderdaad bang voor. Dus, ik moet ook eerlijk zeggen dat daar op dit moment ook niet helemaal mijn ambitie meer ligt. Het ligt wel, ik zou iets rondom de politiek willen doen. En nou, wat ik zeg, iets met journalistiek lijkt me wel aardig. Maar iets met journalistiek? Ja. Ja, dat kan je natuurlijk niet combineren met die gemeenteraad. Dus daar stop je mee. Ja, dat is wel erg. Dat ik ook de komende weken ga gebruiken om te denken of ik wel door wil met die PVV-zetel in de gemeenteraad. Ja, want dat kan je natuurlijk niet combineren met een andere baan dan? Nee, precies. En het is maar net wat de komende weken op mijn pad komt, krijg ik een leuke aanbieding en dan geef ik die zetel terug aan de PVV. Dus als er een baan komt, dan zeg je, die gemeenteraad steek je maar in je kont. Als er niks gebeurt, denk je, ja, het is toch een baantje? Nou, als het een baan is die ik aangeboden krijg, die te combineren valt met een gemeenteraadwerk. Ik bedoel, je hebt natuurlijk meer gemeenteraadleden 2 banen. dan kan ik het doorgaan. Maar ik weet het al niet wat er op mijn pad komt. Hey, en nu, nou goed, je bent dus voor de PVV gegaan. En de PVV heeft in heel veel hoeken een soort duister imago. Ben je bang dat je wel aan het werk komt? Nou ja, ik ga er wel van uit. Ik heb aardig wat kwaliteiten. Ik denk dat ik de afgelopen jaar aardig wat heb neergezet. En ik denk wel dat de mensen toch op me zitten te wachten. Zou je die nieuwe leden die Geert nou allemaal dan uit de jeugd gaat recruteren... Welke jeugd eigenlijk trouwens? Maar goed, maakt niet uit. Zou je die dan willen meegeven dat het een goed idee is? Of zeg je eigenlijk van, nou jongens, kijk maar uit, want voor je het weet sta je bij het oude vrouw. Dat is een keuze die iedereen zelf moet maken. Nou, had jij dit geweten, had je het dan gedaan? Nou, ik heb die drie jaar als Kamerlid, daar heb ik voor geen goud willen missen, nee. Oh, nou, dan goed, ik vind je maar een vergevingsgezinde man. Nou, Richard. Ja. Hey, en het politbureau, bestaat dat nou of niet? Nee, dat bestaat niet. Gelukkig wel. Vroeger, gelukkig, bestaat het niet meer. Volgens mij waren heel veel mensen daarvan slachtoffer. Hey, en 10 keer in een droomvlucht, heb je dat gelezen? Ja, ik hoorde zoiets. Was jij toen ook mee naar de Efteling? Nee, je had me wel meegevraagd. Dat was ook een algemene mail. Maar goed, ik had die dag druk met mijn twee banen. Oh, je bent wel meegevraagd. Dat is dan wel lekker. Dat kan je later dan tegen je kinderen vertellen. Ja, die keer op de Maasvlakte was je dan weet je dat opa mee, of in je kleinkind, dan weet je dat opa meegevraagd. Ja, papa. Ja, opa mocht wel mee naar de Efteling. Mocht wel mee naar de Efteling, maar niet in de kamer blijven. Maar de Geert Wils, meest gevreesde politicus van het land... en die dan 10 keer in de droomvlucht gaat. Nou, ik vond het een eye-opener, hoor. Ben jij wel eens in de droomvlucht geweest? Nee. Ik ben er ook erin geweest, dat is hartstikke leuk. Oh ja, maar 10 keer, zeg, hou op. Nou goed, hij komt er weinig, moet je maar rekenen. Nou, de morsen nodig je hem nog op je verjaardag, Geert? Nee, dat deed ik in het verleden wel, maar hij komt op niet, dus. Nee, maar nu hoeft hij ook hij is niet meer je vriend, laat het zo zeggen. Nou goed, mijn vrienden, je gaat ook niet politiek in om vrienden te maken, toch? Je bent wel een onwijze diplomaat. Weet je wat jij moet worden? Diplomaat. Jezus, ik heb zelf iemand gezien die zo weinig... Je bent wel rancuneus, tuurlijk ben je kwaad. Ik word er een beetje boos namens jou, word ik een beetje boos. Dat heb je net ook gezegd, tuurlijk ben ik kwaad. De stroom komt nog uit morgen. Maar daarom heb ik toch geen zin om een net waar je 6 jaar ingezeten hebt... om dat te gaan... Ik zou er stevig in pissen als ik jou was. Nou echt. Nou ja, goed. Richard, ik wou zeggen slaap lekker, maar dat wordt helemaal niks meer natuurlijk. Je bent helemaal opgefokt, joh. Neem maar uit. Ja, nou goed, ik heb een hartstikke leuke vriendin. We gaan nog een hartstikke leuke film kijken samen en een beetje relaxen. Dus het leven is helemaal niet zo verkeerd. Nou, ga jij lekker een filmpje kijken wat je vindt. Hé, Richard de Mos, dankjewel. Richard de Mos, een sterkte erbij. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Het Haags geluid. Ja, op de dag dat de alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaar gaat... Jan Heemskerk uit de kast komt als drager van 17 centimeter vleeswerk... zegt de liefdespanter niet van vakantie te houden. Dagboek van de liefdespanter. Ik ben niet goed in vakantie. Die mensen die heb je en ik ben er één van. Dat heeft te maken met allerlei omgevingsfactoren... zoals het weer dat al sinds mijn vroegste jeugd samenspant... om mijn vrije tijd grondig te bederven. Of met bestemmingen die ik stevast verkeerd uitkies... zodat er nooit iets valt te beleven. De bungalows mottig, vochtig, bloedheet of juist steenkoud zijn. Het zwembad lek en anders de boot wel. De insecten moordlustig en dodelijk. De kinderen vervelend en veel eisend. Het eten geblakerd of baggervet en anders wel peperduur... omdat je die aardige Turkse meneer de specialiteit van het huis niet klaarmaken... met persisch tapijtje toe. Maar het ligt ook aan mij... Ik raak van de leg van vakantie. Ik ben te vrij. Ik heb te weinig houvast in de dag. Niemand die belt, niemand die mailt. En als ze het wel doen, mag ik niet opnemen of antwoorden... want mevrouw Heemskerk vindt dat ik moet ontspannen. Ik hou niet van ontspannen. Nou ja, ik hou wel van ontspannen, maar niet de hele dag. Na een uurtje lezen onder een parasolletje... een baantje zwemmen met de kinderen... en een stokbroodje met sardientjes... ben ik er alweer klaar mee... en zou ik best even een klein brokje willen werken. Ik ben dan ook heel jaloers op mensen die wel goed in vakantie zijn. Die vroeg in de morgen een gekoeld krat bier tussen de gebleekte kuiten plaatsen... om 10 uur 's ochtends het eerste pijpje openploppen... en vervolgens zakkrabbend de hele dag doorvegeteren... af en toe de kinderen verwensing toebrullen... en 's avonds de bakken van het all-inclusive buffet leeggrazen... met een Bacardietje cola toe. Vakantieliefhebbers van Nederland, ik haat jullie. Maar ik ga het ook proberen. 2 weken in een tent in Frankrijk met speelwijze en wc-rol. Het zal mij benieuwen. Nog 2 weken en het is zover. Dagboek van mijn liefdespanter. Je kan nu gratis bellen naar 0800-112 om je de mening te geven over de stelling... Henk en Ingrid zullen Geert trouw blijven. Ik herhaal 0800-112 om je mening te geven over de stelling... Henk en Ingrid zullen Geert trouw blijven. Maar eerst nog even dit. Het Higgs-deeltje is een subatomisch deeltje dat alle andere deeltjes massa geeft. Jazeker. De Britse natuurkundige Peter Higgs heeft al in de jaren 60 van de vorige eeuw theoretisch aangetoond dat het zou moeten bestaan. Maar nu weten we het zeker en wel dankzij de supergeleidende deeltjesversneller van CERN bij het Zwitserse Genève. We spreken met een expert op het gebied van deeltjesversnellers. Jazeker, Wouter Verkerken van het NICEF. Goedenacht, Wouter Verkerken. Goedenacht. Nou, meneer Verkerken, we de hele week hebben natuurlijk dit nieuws gehoord. Want dat is o zo belangrijk. En net als de rest van de wereld, behalve dan u waarschijnlijk, snappen we er echt helemaal niks van, dat godsdeeltje. Wat is dat nou? Oké, nou, ik zal het u uitleggen. Fijn. Wat we hebben vandaag ontdekt is een nieuw deeltje, dat weten we heel zeker. En dat is heel waarschijnlijk het Higgs-deeltje. En dat is voor ons heel belangrijk. Wat wij als onderzoekers doen van fundamentele deeltjes is, wij kijken hoe de natuur in elkaar zit op het allerkleinste gebied. Ja. Daar hebben we een hele mooie theorie voor. Ja. En die werkt bijna, en er was nog één deeltje wat we nog niet gevonden hebben. Het Higgs-deeltje. Gevonden. En dat was het Higgs-deeltje. Ja, nou, tot zover snappen we het. Maar wat is het nou exact? Nou, wat het Higgs-deeltje is eigenlijk heel belangrijk. Wat we zijn eigenlijk niet zozeer op zoek naar het bestaan van het deeltje, maar het feit dat het Higgs-deeltje bestaat, vertelt ons dat onze theorie over wat massa nou precies is van fundamentele deeltjes. Ja, dus eigenlijk was theoretisch was het al door Peter Higgs, hè, want daar is het naar genoemd, de Britse natuurkundige, in de jaren 60 al een soort van theoretisch aangetoond dat het bestond. Precies. Ja. Peter Higgs had een briljant idee in de jaren 60, maar het was ook heel onorthodox. Dat ging wel grappig, hè? Was hij niet op een camping toen hij de inval kreeg? Ja, dat heb ik ook vaak. Op een naaktcamping. Ik begreep dat hij ergens in Schotland zat en op een plek waar het heel hard regende. En hij is na een dag weer naar huis gegaan, want het regende veel te hard. En dan kon hij weer terug naar huis. En nou, dan hoef je tegenwoordig niet voor naar Schotland. Nee. Precies. Maar goed, we dwaalden af. Waar waren we? Op een camping in Schotland. Nee, ja, nee, we komen weer terug. Nee, we dwaalden af, ja, Jan. Precies. Maar meneer Verkerk had het erover dat het een heel belangrijk ding is, element is in de theorie, dat nog niet was aangetoond. Ja, dat weet en nu ook kunnen wel. We verder met z'n allen. Toch? Goed. Ik ga het u verder uitleggen. Ja, fijn. Waar het om gaat is het volgende. De vraag is van nou, wat is massa nou precies? U kent intuïtief, u kent het gevoel. Nou, ik ben op vakantie geweest. Ik weet daar wel wat massa is. Er is een massa Jan, meneer Verkerk. Ik heb vanmorgen op de weegschaal gestaan. Nou, dat was een aardige massa. Maar gaat u verder. Precies. Nou, u legt bijvoorbeeld een bowlingbal en een voetbal naast elkaar. En dat dacht ik. Als u een schop tegengeeft die bowlingval, dat uw voet behoorlijk zeer doet. Ja. Ja. Want ja, die heeft veel weerstand tegen bewegingen. Dat is nou precies wat massa is. Oké, ja. Moeilijk om iets zwaars... Jan, stil nou even. Ik begrijp het bijna. Ik zei niet. Nee, zag je kijken. Sorry, meneer Verkerk, gerust door. Wat de theorie van Peter Higgs ons vertelt is echt van, nou, hoe werkt dat nou precies? Hoe komt het nou dat deeltjes, waaruit zo'n voetbal is opgebald, nou zich kunnen verzetten tegen bewegingen? Nou, wat Peter zou ik wel eens willen weten. Van nou, als we nou gewoon kijken in de ruimte om ons heen. Er is lucht en er zijn gebouwen. Maar als we het nou allemaal weghalen en we gaan gewoon ergens lekker bij Jupiter in de ruimte zitten. Ja, waarom niet? Jupiter? Wat is er dan nog over? En u denkt helemaal niets. Zitten we gewoon in het vacuüm. Maar Peter Higgs die zegt, er is een veld wat je niet kan zien. En dat is overal. En deeltjes die zwaar zijn, die voelen dat veld. Die schuren er een beetje langs, zeg maar. Ja, dus die remmen als het ware. Zwaar zijn, ja, ik ben die schuren kwijt. Heel hard. En deeltjes die licht zijn, die scheuren. Ik snap het nog steeds. Nee, ik ben kwijt. Nee, stop. Hou je mond even dan. Ja. Ik snap het nog steeds. U gaat nu door voor meneer Heemskerk. Ja. Meneer Roos die haakt even af. Want dat is met een druipneus op de bank ben ik. Oké, wat kan ik u verder vertellen? Nee, ga door. Ik snap het nog wel. Meneer Heemskerk hier, Roos is afgehaakt. Maar die man die snapt ergens ervan. Zolang het niet over bier gaat, dan ben ik snel weg hoor. Nee, maar dat is een beetje het idee. Dus het idee is van, nou, als dat veld bestaat, dan heb je deeltjes die hard schuren en zacht schuren. En dat is nou wat massa maakt. En de weerstand eigenlijk dus. Precies. Juist. Het is een hele mooie theorie, maar hoe toon je nou aan dat zoiets nou bestaat? Want je nou, en daar komt die 27 kilometer lange supersonische deeltjesversneller van u aan in het spel, hè? Precies. Ja. Nou, Peter Higgs die wist dat eigenlijk ook niet zo heel goed, hoe je dat nou in de praktijk zou moeten doen. Maar hij zei wel van, nou, als dat veld bestaat, wat je niet zo goed kan zien, dan bestaat er ook een deeltje, wat je misschien wel kan zien. En ja, dat precies. Dat is het Higgs-deeltje. En dat is precies het Higgs-deeltje. En dat hebben we, denken wij, gevonden. Ja, en dat heeft u. Maar kunt u ook heel even, want u bent eigenlijk meer van de supergeleide deeltjesversneller dan van het deeltje zelf, hè? Hoe werkt het apparaat in hemelsnaam, in kort bestek? Nou, wat wij doen is, wij hebben eigenlijk, de versneller heeft twee bundels. En daarin gaan protonen, dat zijn zeg maar kleine deeltjes, waar bijvoorbeeld lucht uit gemaakt is. En die versnellen we heel hard. De ene kant op een bundel en de andere kant op een bundel. Die botsen vast en zeker, de andere heel kant. Heel hard op elkaar botsen. Ja. En de enige reden waarom we dat doen is, dat we heel veel energie kunnen maken op die manier. En daarmee gebruiken we een beetje de formule van Einstein, waarin je zegt van nou, energie kun je omzetten in massa als je heel veel hebt. En daar heb je, als je voldoende energie hebt, kun je misschien zo'n Higgs-boson maken. En dat gebeurt heel af en toe. En dan kijken we of dat gebeurt. Mag ik wat vragen? Zeker. Nu ik er toch ben. Misschien een beetje onorthodox, maar wat hebben wij hier in Gods vredesnaam aan? Nou, wat je er in eerste instantie in hebt, dat we nu een fantastisch inzicht hebben hoe de natuur in elkaar staat. Oh, fantastisch! Maar het is, kijk, ik denk dat je dat niet kan onderschatten. Dit is echt kennis die we over 200 jaar nog steeds fantastisch vinden. Maar wat kunnen we ermee? Je kunt het met Einsteins relativiteitstheorie. Ja, daar had Jan ook al moeite mee. Dat nee, is, ja, nee, nou, zeker toen, weten hebben toch tenminste nog een atoombom aan overgehouden. Maar wat kunnen we hiermee? Kunnen we hier nog iets mee? Nou, dat weten we nu nog niet. Oh. Dat wisten we van Einsteins relativiteitstheorie ook niet meer. Nee, gelijk ook. De bom is ook pas 30 jaar later gekomen. Juist. Dus dit is iets waarvan je zegt, van, nou, we begrijpen echt hoe dingen werken. En als je begrijpt hoe dingen werken, daar kun je over het algemeen iets mee. Ja, dat is waar. Kunnen we binnenkort nou een zwart gat maken? Net zoals in die film van Dan Brown. Nou, daar waren mensen wel een tijdje bang voor dat we dat misschien per ongeluk zouden doen. Maar dat kunnen we dus niet. En dat is eigenlijk wel van Dan Brown? Antimaterie. Maar Dan Brown is toch van Da Vinci Code. Maar jij denkt dat dat echt is wat in het boek staat? Nou, nee, maar dat is niet. Dat speelt zich ook af. Een momentje, meneer Verkerk. Maar dat is fictief. Dat is niet echt. Dat is niet echt gebeurd. Dat speelt zich ook af bij Sir. Oh, nee, maar ik dacht dat jij dacht dat dat echt was. Maar dat is niet echt. Dat is een fictie. Is een boek van... Ben je haast klaar? Ja. Hij is net op vakantie geweest, meneer Verkerk. Hij is wat bronstig. Dit gaat vanzelf over. Het is verder een heel serieus programma. Kunt u ons uitleggen, een heel klein beetje, op lange termijn, wat gaat dit allemaal verklaren? Het begin van het universum? Of wat wordt hier ons duidelijk uiteindelijk? Nou, er zijn een aantal belangrijke dingen. Dus ten eerste is van, we hebben nu een fundamenteel inzicht over hoe massa werkt. We hebben eigenlijk ook nu voor elkaar onze hele theorie over hoe elementaire deeltjes met elkaar omgaan. Ja. En zoals u zegt, het hangt ook weer samen met bijvoorbeeld de theorie van het ontstaan van het heelal. Toen de Big Bang-theorie, de theorie die verklaart over hoe is het universum ontstaan, dat heeft ook heel veel te maken met hoe deeltjes met elkaar omgaan bij hele hoge energieën. En daar spelen bijvoorbeeld dit soort Higgs-deeltjes ook weer een hele belangrijke rol. Dus deze ontdekking, die verklaart meer van de Big Bang-theorie? Nou, voor de Big Bang-theorie is het bestaan van het Higgs-deeltje ook een essentieel onderdeel. Maar daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde, dat we het nog nooit gezien hadden. Nee, het feit dat we het nu gezien hebben, betekent dat de theorie... Maar mag je nog even vragen, is het niet... Ik snap het wel, maar ik begrijp, je legt puzzeltjes en op een gegeven moment begrijp je... Is het niet een beetje duur om daar zo'n enorme tunnel voor te bouwen? Nee. Of zegt u, dat is het allemaal waard? Nou, ik denk dat het allemaal waard is. Ik denk wat u ook moet zien is dat het is heel efficiënt georganiseerd. Dit is onderzoek wat zo ingewikkeld is dat geen enkel land het in zijn eentje kan. Zelfs Amerika niet. Dus we doen echt alles samen over de hele wereld. Dus we hebben het instituut CERN en daar komen alle mensen van over de hele wereld samen om het onderzoek te doen. En iedereen betaalt ook een heel klein stukje mee aan het onderzoek. Dus nou, dat is mooi. Uiteindelijk is een keer iets gezamenlijk wordt geregeld. Nou, meneer Verkerken, het was razend ingewikkeld, vooral voor collega Roos. Maar ik vond het heel fascinerend. U wordt vriendelijk bedankt en ik wens u een hele goede nacht verder. Dank u wel en goede nacht. Dag. Dag. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. Henk en Ingrid, ja, die zullen Geert Wilders tot in de dood trouw blijven. Eerst een mopje muziek. Nou. Nichterok. De hele mooie muziek. You turned me on. Don't you ever stop, I'm here with you. Now it's all or nothing, 'cause you said you follow through. You follow me, and I follow you. What you gonna do when things go wrong? What you gonna do when it all breaks up? What you gonna do when the love breaks down? What you gonna do when the flames blow up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the time to calm a storm inside? Who's gonna save you? Thank you. Ja. Jimmy Carr wordt 53 vandaag. Nou, van harte gefeliciteerd. Fijn hoor. Een mooi stukje muziek en live kicking van de Simple Minds. Nou, voor mij is het weer tijd voor... Wat een geleuter. Ja, je kunt nog steeds inbellen voor wat een geleuter natuurlijk. Wat een geleuter. Je kan nog steeds... Wat zeg ik nog een keer. Je kan nog steeds inbellen voor wat een geleuter. 0800-1121 voor de stelling. Jan, vertel het eens even. Mooi gezegd, Jan. Weer lopen er een paar mensen weg bij de PVV. En vertellen dat het een vreselijke partij is. Met even zo vreselijke onuitvoerbare ideeën. En het speculeren over het einde van de partij is natuurlijk begonnen. Maar dat is natuurlijk gelul. Want PVV-stemmers interesseert het helemaal geen reet dat Geert een tiran is. En dat zijn verhaal meestal onmogelijk is. Hij vertelt namelijk wat zij graag willen horen. Dus bel gratis aan 0800-1121. En geef je mening over de stelling. Henk en Ingrid zullen Geert Wilders trouw blijven. Nou, zou je zomaar gelijk kunnen hebben. Ja, dat zou best wel kunnen. Maar we vragen niet aan elkaar. We vragen het aan de luisteraar. Goed. In dit geval, Bauke Bos. Bauke! Hey, Jan, goeienacht. Hey, Bauke! Hey! Hoe was het op de camping, Jan? Ja, was lekker, jongen! Maar ik was op Twitter trouwens dat jij liever Jo-Jannik hier hebt zitten, vuile bloedbak. Nee, maar ik mis er wel een beetje. Oh ja, nee, dat is goed. Ik mis Jo-Jannik ook een beetje. Ja, het is toch een leuke meid. Absoluut. Het is toch een leuke meid. Absoluut. 0800-1121, als je je mening hebt over de stelling. De stelling van vanavond is Henk en Ingrid zullen Geert Wilders trouw blijven. En wat denk jij, Bauke Bos? Ik denk dat Henk en Ingrid absoluut wel PV blijven stemmen. Maar ik vind het heel erg jammer wat er nou allemaal gebeurt. Vind je het jammer? Ik vind het jammer, ja. Waarom? Nou, misschien is Bauke wel een van die stemmers. Misschien Lucas is Bauke eigenlijk van wel... Bemmel vind ik niet zo... Lucas en Van Bemmel? Dat vind ik niet zo erg, maar vooral Richard de Mos vind ik ontzettend jammer. Ja, het is toch een leuke jongen. Ja, nou, hij is niet de beste politicus natuurlijk, maar hartstikke sympathieke vent. Dat dacht ik wel. Nou ja, goed, maar je denkt in ieder geval dat Henkie en Ingrid blijven stemmen op Geert. Ja, dat denk ik wel. Hey, maar goed jongens, slaap lekker voor straks. Hè. Doei, Boukie. Hey, ja. Wat een geleuter. Goedenacht. Goedenacht. Hoe is je, Jaapie? Heel goed. Net al gehad, hè. Wat zeg je? Dat hebben we net al gehad, hè? Maar het kon zijn dat je ingestort was tussen een uur geleden en nu. Hoe gaat het met jullie dan? Ja, lekker hoor, Jaapie. Maar dat hebben we net al gehad. Dat hebben we net al gehad. Jongen, 0800-1121. Geef je mening over de stelling Henk en Ingrid. Zul Geert Wilders tussen elke trouw blijven? Ja, is wel lekker. Er moeten toch mensen hebben die bellen, anders zitten we hier voor lul. En of jij wil het volkletsen, maar dat lijkt me ook niet echt verstandig. Nee, misschien is het interessant. Maar ik denk dat Henk en Ingrid vroeg of laat ook de overstap zullen maken naar de Libertarische Partij en in het bijzonder op nummer 8, Victor van der Sterren. Victor van der Sterren, Jan, dat weet je misschien niet. Maar het is een fenomeen, schijnt dat te wezen, van de Libertarische Partij, waar Jasper mij al een week of vier... Nee, Van Mandels is degene die ik uiteindelijk in de uitzending wat had. Oh, wacht even. Juist, omdat hij zo interessant is, juist ook op de radio. Van Manders. Dat is niet die van de VVD. Die, nee, dat is de Libertarische Partij. Ja, trouwens, over de VVD gesproken. Die Van Manders van de VVD, de Europarlementaar, die heeft afgezien van stemmen over het ACTA-akkoord. Oh ja. Dat betekent dus namelijk dat hij voor is, maar dat toch maar niet heeft gedaan, anders krijg je gedoe met de partijlijn, maar daar maar niet heeft gestemd. Ja, ja. How about that? Lekker liberaal. Dat is lekker zelfstandig ook, inderdaad. Hey, dus ja, dat jouw voormalige partij, de VVD, Jaapie. Nou, maar Jaapie is ik weg, hoor. Ja, echt waar? Oh, echt? Oh, je eet van twee walletjes. Nee, hij stemt er dan alleen niet meer op. Oh. Nee, ja, ik mis gewoon die oude koers van de VVD, die liberale koers, die volgens mij jij ook mist. Ja, nee, je hebt groot gelijk, Jaapie. Dus ik denk dat jij ook een ideale LP-stemmer bent. Ja, LP, ik ben wel wat moderner, hoor. Je wilt toch wel de inkomstenbelasting afschaffen? Ja, dat wil ik wel afschaffen. Ik kan me voorstellen dat iemand als jou die helemaal voor is. Nou, als jij. Jij, ja. Ja, maar goed, je kunt niet en goed taalgebruik en een gezonde libertarische opvatting. Dat gaat niet samen, hè? We gaan eens even over nadenken over die... misschien moet jij wel de chapter Ja, gaan we wel eventjes Trump anders even bellen. Even vragen wat hij allemaal wil hebben. Helemaal goed, Jaapie, dankjewel, hè. 0800-1121. Voor de wening Henkie en Ingrid, die zullen Geert Wilders trouw blijven. En we gaan eventjes naar Jan. Jij gaat even naar... Want ga jij even naar hem toe. Ja, dat is wel een stennismoment was dit weer, hè. Henry, ben je daar? Ja, hallo. Hallo. Nou, de stelling was dus, dat heb je al 20 keer gehoord van Jan, maar ik doe hem nog één keer over. Henk en Ingrid zullen Geert Wilders trouw blijven. Is dat waar je voor belt? Of zeg je, nee, ik heb een algemene mededeling? Nee, daar bel ik voor. Heel goed, klopt maar dan. Ik denk dat ze deze verkiezingen voor 2/3 trouw blijven. Hè, dus ongeveer 17 stemmen. Zetels, ja. En de volgende verkiezingen 1/3. En dan bij de derde verkiezingen, dan zijn ze weg. Ik denk, jij het zijn nog, naar de SP, jij nog heel het zijn naar de VVD. Oh, oké. Okay. Dat denk ik. Nou, Henri, hartstikke leuk, joh. Dit lijkt me een rooskleurig toekomstbeeld. Dankjewel, hè. Ja, zo is het ook met LPF gegaan, hè. Ja, dat is waar. Ook. En gekke Janmaat ook. Ja, nul. Nou, ja. Die had niet zoveel van stemmen, hoor. Nee, maar wees wel steeds kleiner. Ja, dat is waar. Jij zelf ook. Nou ja, er zijn wel meerdere kleine dingen vandaag gevallen. Ja. Ik noem een centimeter of een FC. Wat een geleuter. Bel de al 1-1-2-1-1-2-1 als je iets over de Sies te vertellen. Maakt niet uit. Dan heb je een lekker recept voor mosselen en oesters. Al wil je Jan Heemskerk de groetjes doen, dan mag. Ja, ben je een reuze op aan te rapen, mag je dat ook komen vertellen. Dat is ook prima allemaal. Allemaal goed. Maar Ricardo, kom maar door. Ja, je spreekt met Ricardo. Ja, dat zei je allemaal. Nee, klopt. Nee, maar dan had hij dat al gezegd. Weet je wel. Ik denk dat ook PVV-stemmers op laatst wel doorhebben. Natuurlijk dat Geert Wilders gewoon een grote dictator is. Ja, maar maakt dat ze enige dus geen reet, uit, is de vraag dan. Weer. Wat zei je? Of ze dat ene reet interesseert. Nee, maar ik denk wel dat ze dat op laatst ook wel door gaan hebben. Wel, misschien duurt het iets langer bij Henk Ingrid voordat ze dat inzien. Ja, maar Ricardo, wat Jan dus ook legt, hè. Het zou best kunnen dat ze het doorhebben, maar dat ze denken, dat is eigenlijk wel prima. Hoef ik niet na te denken, daar heb ik Geert voor. En Geert zegt precies wat ik allemaal wil horen. En of hij het nou waarmaakt of niet, het is beter dan die kibbelende mafketels in Den Haag. Dus ik stem toch op Geert. Ja, dat is waar, maar als je geen inbreng hebt, wat heb je daar dan aan? Ik denk dat die mensen... Ze kunnen ze niks zeggen. Nee. Geert Wilders die bepaalt alles, die bepaalt zijn eigen koers. En de PVV-stemmers, die moeten eigenlijk in de pas van Geert Wilders lopen. Daar hadden we hier vorige week, zien we het even in de uitzending, van Linde van G500. En die was toch ook wel aardig aan het aantonen. Eén ding, in elk geval, dat je in geen enkele partij iets in de melk te brokkelen hebt. Al helemaal niet in de zogenaamde middenpartijen. Dus misschien is hij er alleen maar eerlijk over. En is het overal wel een beetje zo. Ja, het is ook overal zo, maar... Je wil dan toch liever bij een partij zitten waarbij je ook lid kan worden en waar je in ieder geval iets te zeggen hebt. Ja, dat denk ik. Of idee hebt dat je iets te zeggen hebt. De meeste mensen dat hebben behalve Henk en Ingrid, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk dat die gewoon zeggen van nou, Geert is onze leider en dat is een goed kereltje en iedereen die wegloopt, loopt maar weg dan halen. Nee, die blijven er ook. Dat zie je natuurlijk ook in Arabische landen waar alle dictators gevallen zijn. Dat er altijd wel mensen zijn die daar onderhouden en aanhanger blijven. Ja, zo ik denk dat het toch wel iets steeds minder wordt. Nou oké, hartstikke goed. Nou, Ricardo, ga lekker slapen, want het weekend zit erop, hè? Nou, ik blijf nog even luisteren en dan ga ik slapen. Oh, je hebt gelijk ook, Ricardo. Ja. Slaap lekker in. Dag. Zo is De naneuk. Even lekker naneuken. En meestal bespreken we dan wie we volgende week krijgen. Maar we hebben volgende week een mystery guest. Ja, dat is een daverende verrassing, ook voor ons. Ja. Janneman, wat gezellig dat je er weer bent. Wat was je poesterig, kerel? Ja, ben je vind gek, meid. Vond je dat je heel aardig tegen die meneer van de Turkse haringwinkel was? Nou, over op zich. Ik heb een maand lang mijn opzicht tevreden. Ik denk, ik moet weer eventjes mijn kwaadheid kwijt. Maar in ieder geval, luisteraars, dank jullie wel dat jullie er weer waren. Nou, echt, Janneman, volgende week zondag zijn we natuurlijk weer ontroerend. Terug. Om 12 uur op Radio 1. Super. Maak bedankt. Het mooi van deze week en iets voor jou. En de groetjes. En dag. Nou, dag. Stap lekker. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. U bent wel heel erg geïntegreerd, hè? Ik bedoel, u heeft de beste Hollandse haring. U hangt dronken aan de telefoon. Het is echt top. Dit is goed voor Nederland. Gelukkig kan ik hiermee bewijzen dat er ook mensen zijn die geïntegreerd zijn. Wat? U houdt van gegrilde groenten?